ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرمایا کرتے تھے، کبھی وحی کے ذریعے اجتہاد کی توثیق ہو جاتی، کبھی اس اجتہاد کو رد کیا جاتا اور حکم خداوندی نازل ہو جاتا۔ صحابہ کرام آپ کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اجتہاد کیا کرتے تھے، تابعین اور اتباع التابعین، ائمہ مجتہدین، یہ سارے مکلف تھے اس بات پر کہ وہ اجتہاد کر جائیں اور جو مسئلہ یا ایشو وہ قرآن نص یا حدیث رسول میں کہیں مصرح ثابت نہیں، اسی کا کوئی حل باہر نکال لائے۔ اب اجتہاد تو ایک معقول اور منطقی مسئلہ ہے، کون کرے گا؟ تو ہم نے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ مجتہد یا اجتہاد کے لیے کچھ ارکان ہوتے ہیں۔ اجتہاد کے ارکان، ایک ہوتا ہے مجتہد جو اجتہاد کرنے والا ہو، دوسرا ہے مجتہد فی جس مسئلے میں اجتہاد کیا جاتا ہو، اور تیسرا ہے دلیل شرعی کہ مجتہد جو اجتہاد کر رہا ہے اس کی اتھارٹی کیا ہے، اس کے پاس سند کیا ہے۔ تو جہاں تک مجتہد فی کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو مختصراً یہ یاد رکھیں کہ ایک ایسا ایشو جو قرآن میں ذکر نہ ہو، ایک ایسا مسئلہ جس کا حل سنت رسول میں نہ ہو، اور ایک ایسا مسئلہ جو اجماع سے ثابت نہ ہو، تو وہاں مجتہد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی شرعی حل نکال لائے۔ جہاں تک دلیل شرعی کا تعلق ہے، اب دلیل شرعی کس چیز سے عبارت ہے؟ لیکن قبل اس کے کہ ہم دلیل شرعی کی بات کریں، ہم نے مجتہد کے شرائط اور مجتہد کی جو کوالٹیز ہے اسی کا ذکر شروع کر دیا تھا، تو ہم پہنچ گئے تھے سنت پر۔ سنت کا ہم نے تفصیلی ذکر کر دیا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا نام ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و عمل، یہ قرآن و سنت، قرآن کی تشریح اور بطور خود یہ شریعت کا دوسرا اصل، دوسرا سورس اور دوسرا فاؤنٹین ہے۔ پھر ہم نے اس کے سارے تقسیم اور جملہ تقسیمات اور جملہ انواع و اقسام کا تذکرہ کر دیا۔ تو ایک اور چیز جو اس سلسلے میں لازمی معلوم ہوتی ہے، قبل اس کے کہ ہم مجتہد کے باقی کوالٹی ذکر کریں، ذرا اس مسئلے کی تکمیل کر جائیں کہ احادیث کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے مجتہدین کا اختلاف کیوں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار یہ اختلاف یہ کسی لفظ کے لغوی معنی کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے، یہ آپ لکھیں، کسی لفظ کے لغوی معنی میں، لٹرل میننگ میں فقہا کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ لغت نے اس لفظ کا یہ معنی بھی لکھا ہے ڈکشنری میں اور یہ معنی بھی لکھا ہے۔ ایک مجتہد یہ معنی لے لیتا ہے، دوسرا مجتہد یہ دوسرا معنی لے لیتا ہے۔ آپ ذرا نکالیں سورہ بقرہ، نکال لیا آیت نمبر 228۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن، والمطلقات طلاق شدہ عورتیں جو ڈیورس ہو چکی ہیں، یتربصن وہ انتظار کریں گے سلاست قرو، عدت اور ویٹنگ پیریڈ کے حوالے سے وہ انتظار کریں گے تین قرو، تین قرو۔ اب یہ قرو پلورل ہے، قرآن کا، قرآن کا معنی لغت عربی میں طہر بھی آتا ہے، پیوریفیکیشن پیریڈ، اور حیض بھی آتا ہے، مینسس پیریڈ۔ یعنی لغت عربی میں قرآن مینسس پیریڈ کو بھی کہا کرتے ہیں اور پیوریفیکیشن پیریڈ کو بھی کہا کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اسی سے مراد لے لیا طہر اور پیوریفیکیشن پیریڈ، کہ مینسس کے بعد جب خاتون صاف ہو جاتی ہے تو اس قسم کے تین پیریڈ صفائی کے اس پہ گزر جائیں تو پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے اور کسی دوسرے کے ساتھ اس کے نکاح کا جواز بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرو یہ منسس پیریڈز ہیں، کہ تین منسس پیریڈز گزر جائے تو ویٹنگ پیریڈ ختم ہو جاتی ہے، خاتون کسی اور کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا استدلال سورہ الطلاق، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیں، یا ایھا النبی، او نبی، آپ اپنی امت سے کہہ دیں، حکم پہنچائیں، اذا طلقتم النساء، جب آپ طلاق دے دیتے ہیں اپنی بیویوں کو، فطلقوهن لعدتهن، تو طلاق دے دیں انہیں لعدتهن۔ اب یہ لعدتهن میں ایک کلمہ ہے لام، ایک کلمہ ہے لام، اس لام نے مصیبت بنائی ہے۔ صحیح کہ اس لام کے لغت عربی میں کئی سارے استعمالات ہیں، یہ تملیک کے لیے آتا ہے، المال لزید، یہ پیسے زید کی ملکیت ہے، فعلتہ لہ، میں نے اس کی وجہ سے یہ کام کر دیا، سبب کے معنی میں آتا ہے، تملیک کے معنی میں آتا ہے، سبب کے معنی میں آتا ہے، عاقبت کے معنی میں آتا ہے، لدول الموت، پیدا ہوتے جاؤ موت کے لیے، کہ عاقبت اور انجام، اسے کہتے ہیں عاقبت۔ صحیح، تو لام کا تیسرا استعمال عاقبت والا مسئلہ، لام کا تیسرا استعمال عاقبت کا، اور چوتھا لام لغت عربی میں فی کے معنی میں آتا ہے، فطلقوهن فی عدتهن، فی کے معنی میں می، اسی کے اندر۔ تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا یہ معنی لے لیا ہے کہ لام یہاں فی کے معنی میں استعمال، لام یہاں فی، اور استدلال وہ یوں کرتا ہے کہ سنت طریقہ طلاق دینے کا جب ضرورت پڑ جائے، جب ضرورت پڑ جائے تو مسنون طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ منسس پیریڈ میں اسے طلاق دیا جائے، یہ تو ہمیں پیوریفیکیشن پیریڈ میں خاتون کو طلاق دیا جائے، کیونکہ حیض میں اور منسس میں طلاق دینا ظواہر کے نزدیک تو واقع نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک وہ بدعت ہے، واقع تو ہے، اثر دکھائے گا، لیکن یہ کام جائز نہیں، منسس پیریڈ میں طلاق نہ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برا مانا تھا عبداللہ ابن عمر کے ایسے طلاق کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ طلاق کے لیے ٹائم کیا ہے، ہاں طہر، کیا طہر، مین پیوریفیکیشن پیریڈ، کہ جب خاتون کا منسس نہ ہو، وہ منسس سے پاک ہو، تو اسی وقت طلاق دے دی جائے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اب طلاق تو دیا جائے گا طہر میں، اور اسی طہر کو اللہ نے یہاں عدت اور ویٹنگ پیریڈ قرار دیا، کہ فطلقوهن فی عدت اللہ، طلاق دے دو ان کو فی عدت اللہ، انہی کے عدت میں، انہی کے عدت میں۔ اب عدت ہوتا ہے وہ چیز جو طلاق کے بعد ویٹنگ ٹائم ہوا کرتا ہے، اب طلاق دیا جائے گا حالت طہر میں، اور اس طہر کو اللہ نے عدت کہہ دیا، اس طہر کو اللہ تعالیٰ نے عدت کہہ دیا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ آیت دلیل اس بات کی کہ قرآ کا معنی سورہ بقرہ میں پیوریفیکیشن پیریڈز ہیں، کہ وہ تین پیورٹیز کا انتظار کرے گی تبھی آزاد ہو جائے گی۔ ایک تائید، دوسری تائید، آپ سورہ بقرہ والا حصہ نکالیں، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طلاق شدہ عورتیں وہ انتظار کریں طلاق کے بعد ثلاثة قروء، تین قروء۔ اب لغت عربی میں احاد، کیا احاد، مین فرام 1 ٹو 9، فرام 1 ٹو 9 اور فرام 3 ٹو 9، فرام 3 ٹو 9 اسے کہتے ہیں احاد، اس کے بعد عشرات شروع ہو جاتے ہیں، تینز، پھر اس کے بعد عشرینات شروع ہو جاتے ہیں، ٹونیز، اور پھر اس کے بعد سلاسینات شروع ہو جاتے ہیں، ترتیز الاخری۔ تو احاد میں قانون یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عدد، ایک ہوتا ہے معدود، عدد مین 3 4 5، معدود مین جس چیز کا آپ شمار کرتے ہیں، 3 مرد، تین عورتیں، چار بینسیں، پانچ بیل، چھ گدے، الاخری ہی. تو یہ جو گدے، بیل، بینسیں، الاخری ہی، اسے کہتے ہیں معدود، یعنی جسے شمار کیا جاتا ہے. صحیح. تو اگر معدود مذکر ہو، معدود مذکر ہو مسکونن، تو عدد مؤنث آئے گا، یہ عام قاعدہ ہے. اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا. اب ثلاثۃ، نیچے دیکھیں، اس میں جو تا ہے اخیر میں، یہ ہے تانیث اور فیمینن کی علامت، یہ ہے تانیث اور فیمینن کی علامت. تو جب یہ مؤنث ہو گیا تو اکارڈنگ ٹو قاعدہ، اکارڈنگ ٹو عربک لینگویج قاعدہ اینڈ رول، یہ قروء مذکر ہوگا. قروء اپنی معنی کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. اور لغت عربی میں ہم طہر اور حیض کے استعمال کو جب دیکھتے ہیں تو حیض فیمینن استعمال ہوتا ہے اور طہر مذکر استعمال ہوتا ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں یہ ثلاثۃ، یہ دلیل ہے اس چیز کا کہ قروء کا معنی طہر ہوگا، حیض نہیں ہوگا. بازین آگے. صحیح. اب اس نے تو اپنے استدلال دونوں پیش کر دیے کہ طہر، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ حیض ہے. کیا ہے؟ حیض. اور اپنے بوڑھے کو دیکھے کہ یہ کیا حشر کر دیتا ہے، اپنے بوڑھے کو دیکھے کہ یہ کیا حشر کر دیتا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ فطلقوهن لعدتهن، سورہ طلاق والی آیت، کہ طلاق دے دو ان کو عدت کے دوران، نیم طہر کے دوران، اور طہر ہی کو آپ عدت بھی شمار کرتے ہیں. اب جب طلاق دی جائے پیوریفیکیشن پیریڈ میں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس طہر کا کچھ حصہ تو گزر گیا ہوگا، ایک منٹ، دو منٹ، پانچ منٹ، ایک گھنٹہ، ایک دن، دو دن، پانچ دن، ویدر دیٹ طہر وڈ بی کاؤنٹڈ اور ناٹ. جس طہر میں طلاق دے دی گئی ہے وہ ویٹنگ پیریڈ کے تین طہروں میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر تو شی ول ویٹ فار 3+ something، شی ول ویٹ فار 3+ something، یعنی یہ طہر جس میں طلاق دے دی گئی ہے اس کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے. اور اگر آپ اسے ایک مستقل سمجھتے ہیں، سو دیٹ از ناٹ ثلاثہ، یہ تین نہیں، دیٹ از 2+ something، یہ تو آپ نس کے پورے مفہوم کو تبدیل کر جاتے ہیں. پھر اللہ نے تین کیوں کہہ دیا؟ تین سے ایک بڑا تین کیوں نہیں کہا؟ یا دو سے ایک بڑا چار کیوں نہیں کہا جو حصہ باقی رہتا ہے؟ بازین آگے. تو امام شافعی یا اس قسم کے دوسرے ائمہ وہ کہتے ہیں لام جو آیا ہے فطلقوهن، وہ سورہ طلاق والا دیکھیں، فطلقوهن لعدتهن، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لام عاقبت کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ عاقبت کے لیے، کہ طلاق دے دو انہوں، اور انجام طلاق کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے ویٹنگ پیریڈ کرنی ہے، اس نے ویٹ کرنی ہے، عدت کا انتظار کرنا ہے. تو فطلقوهن لعدتهن، طلاق دے دو انہیں اور وہ عدت کا انتظار کریں گے. اسلام کو کہتے ہیں عاقبت. کیا لام کہتے ہیں؟ لام عاقبت. کیا کہتے ہیں؟ لام عاقبت. اب وہ کہتے ہیں ثلاثۃ کا کیا کرو گے؟ تو امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نحوی اعتبار سے لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے، معنی کا بہت کم تر کیا جاتا ہے. لفظ کا اعتبار، آپ نے تو قروء کو طہر قرار دیا، قروء کا معنی کر دیا طہر، اور طہر چونکہ مذکر تھا آپ نے کہا کہ ثلاثۃ اس بات کی دلیل ہے کہ قروء سے طہر مراد ہے. یہ لفظ قرء بطور خود قطع نظر اس کے کہ اس کا معنی حیض ہے یا طہر ہے، یہ لفظ بطور خود مذکر ہے، یہ لفظ بطور خود سے کیا ہے؟ مذکر ہے. اب اس کا مفہوم یہاں کیا ہے، طہر یا حیض، یہ دوسرا مسئلہ ہے. یہاں استعمال ہو چکا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو رول ٹھیک ہو چکا ہے کہ لفظ قرء بطور خود مذکر ہے اور عدد مؤنث آ چکا ہے، نو پرابلم، کوئی جوڑ نہیں. اب بعد ازاں ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. یہ تو شافعی کو جواب دے دیا رحمہ اللہ، اور پھر تائید کر دی جو احادیث سے. لوگ کہتے ہیں آپ انہیں رحمۃ اللہ علیہ اصحاب الرائے، وہ حدیث کو نہیں فالو کرتے، انا للہ و انا، جس انداز سے یہ برا حدیث کو فالو کرتا ہے کسی اور کے سمجھ میں بات نہیں آتی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بیوی، سارے مومنوں کی ماں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی، میرے تو ایام بسرب ہوتے ہیں، میرے ایام، کچھ ہوتی ہے بیماری کہ میرے ایام مینسس کے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، میں نماز اور روزوں کا کیا کروں؟ نماز پڑھ روزوں کا کیا کروں گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انتظری ایام قرآن کی ثم اغتسلی وصلی. حضور نے فرمایا قرآن کے دنوں میں انتظار کریں نماز نہ پڑھیں, اور قرآن ختم ہونے کے بعد پھر آپ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں. اب حضرت ام حبیبہ کے لیے حضور نے جو قرآن کا لفظ استعمال کر دیا تو حر مراد تھا یا حیض مراد تھا؟ غسل منسس سے کیا جاتا ہے, پیوریفیکیشن سے کیا جاتا ہے؟ ایک بات, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی آزاد کردہ کنیز تھی, حضرت عائشہ کی آزاد کردہ کنیز تھی. جب اس کو طلاق ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہہ دیا کہ انتظری ایام حیض کی اور ثلاثت حیض, آپ تین حیض انتظار کر جائیں. تو حضرت عائشہ نے انٹرپریٹ کر دیا کہ قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے, حیض ہوتا ہے. اب چونکہ لغت میں لفظ قرآن کے معنی دو تھے لہذا شافعی ایک جانب چلا گیا اور امام ابو حنیفہ, بات سمجھ آ گئی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جانب چلا گیا. کبھی کبھار اختلاف پیدا ہو جاتا ہے دو اماموں کا دو قسم کے معنوں کی وجہ سے لفظ میں, کہ لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے لٹرل میننگ, کیا کہتے ہیں اسے لٹرل میننگ, اور دوسرے کہتے ہیں ٹیکنیکل یا فگریٹو میننگ. تو ایک امام لٹرل معنی پہ چلا جاتا ہے اور دوسرا امام وہ فگریٹو معنی پہ چلا جاتا ہے. مثال نکالے ہیں, قاری صاحب کہاں ہے؟ بکرا ہی میں. اولا مستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمم, سورہ مائدہ میں, سورہ مائدہ سورہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اذا قمتم الى الصلاۃ, جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کر جاتے ہیں, فاغسلوا وجوہکم تو آپ دھو ڈالے اپنے چہروں کو, وایدیکم الى المرافق اور اپنے ہاتھوں کو ایلبوز کے ساتھ انکلوڈنگ ایلبوز, وامسحوا برؤوسکم اور آپ مسا کر دے اپنے سروں کو, وارجلکم الى الکعبین اور اپنے پاؤں کو الانگڈ اینکلز, وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَهُّرُوا وَإِن كُنتُم جُنُبًا اگر آپ حالت جنابت میں فَطَهُّرُوا تو غسل کرو, فَطَهُّرُوا کا معنی غسل کرو, وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ لیکن اگر آپ مریض تھے غسل کرنے پہ قادر نہیں تھے. بعض بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں غسل کرنا مضر ہوتا ہے, او علی سفر یا سفر میں تھے اور پانی نہیں مل رہا تھا, او جا حتم منکم من الغائط یا آپ میں سے کوئی تقاضا پورا کرنے کے بعد واپس آیا پیشاب کر گیا یا بڑا پخانہ کر دیا باتھ روم سے نکلا ہے, او لامستم النساء, لامستم یہ لفظ ہے, او لامستم النساء یا آپ لوگ خواتین کا ملامسہ کر چکے تھے, ولم تجدوا ماء اور نہیں پایا آپ لوگوں نے پانی, فتیمموا صعیدا طیبا تو پاک صاف گرد سے تیمم کر دو, پاک صاف گرد سے تیمم کر دو, بازی میں آگئی. اب او لامستم النساء, لامستم اس لفظ کا ایک معنی ہے لٹرل اور دوسرا معنی ہے فگیوریٹو. لٹرل معنی تو اس کا ہے ٹچ, کیا ٹچ؟ تو اگر آپ باوضو ہیں اور کسی خاتون کو ٹچ کر لیا وضو چلا گیا. دیٹس اکارڈنگ ٹو امام شافعی اینڈ امام مالک رحمہ اللہ. میں یہ حاجیوں سے وہاں گپ لگاتا رہتا ہوں, جاوید صاحب کہاں ہے, تو حاجیوں سے وہاں میں حج میں گپ لگاتا رہتا ہوں کہ حرم میں کچھ احکام تبدیل ہو جاتے ہیں, اگر تبدیل نہ ہو جاتے تو حرم میں کسی کی نماز نہیں ہوتی, نہ حنفی کی نہ شافعی کی. حنفی کی نماز تو اس لیے نہیں ہوتی کہ چاہے صف یہاں سے لے کر وہ 118 فری وے تک ہو, اور اس 118 فری وے کے قریب ایک ہی خاتون اس صف میں کھڑی ہو مردوں کے ساتھ, تو اس پورے کے پورے صف کا بیڑا غرق, ان کی نماز ختم, ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. صحیح. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر خاتون کے بدن کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. تو میں نے کہا کہ امام شافعی کے نزدیک سارے بے وضو اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سارے بے نماز, لیکن حرم میں احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. دونوں امام اپنے فتوے کو وڈرا کر جاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ فتوا امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز. واٹ یو ول ڈو, یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. صحیح. اور جب مدینہ میں ہو سکتا ہے تو وہاں کروا دیتے ہیں. خواتین کا علیحدہ انٹرنس, مردوں کا ہاں علیحدہ انٹرنس, خواتین کا علیحدہ نظام پردے کا, مردوں کا علیحدہ نظام, کوئی مکس یہ نہیں. لیکن حرم میں تو سارے لوگ طواف کرتے ہیں, وہاں تو ہو نہیں سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ پھر صاحب آپ کو کچھ دن ضرور اگر آتا ہو تو آپ کروا سکتے ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. تو اولا مستم, امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ خاتون کے ساتھ بدن ٹچ ہو جائے, خاتون کے ساتھ بدن ٹچ ہو جائے, اور خاتون بیوی ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, ماں ہو, پرائی ہو, اجنبی ہو, اپنی ہو, بوڑھی ہو, جوان ہو, بدن ٹچ ہو گیا, وضو خطر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, اگر ٹچ بطریق شہوا ہو, ٹچ ہو گیا بدن کا لیکن شہوت کے ذریعے سے, سیکسوئل ٹچ, تو پھر وضو ختم ہو گیا. کچھ باہر آیا یا نہیں آیا لیکن وضو ٹچ کی وجہ سے ختم ہو گیا, اس لیے کہ او لا مستم. کیا؟ او لا مستم. اور ایک حدیث آیا امام ترمذی نے نقل کیا ہے, او من مس امرأتن, یا جس نے خاتون کو ٹچ کر لیا, وہاں مس آیا ہے, یہاں لمس آیا ہے. وہاں مس آیا ہے, کیا لمس آیا ہے, اس کو ٹچ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے اس کا لٹرل معنی. لیکن فگریٹو معنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, he went right away through figurative meaning of لامستم, کہ لامس یلامس ملامستم کا معنی مجامعت ہوا کرتا ہے, سیکسوئل انٹرکورس, سیکسوئل انٹرکورس یا سیکسوئل ٹچ ان سچ اے وے کہ جہاں مزی نکل آئی. کیا نکل آئی؟ مزی نکل آئی, کیونکہ سیکسوئل ٹچ سے ایک اور مادہ نکل آتا ہے, یہ منی کے علاوہ ایک دوسرا مادہ نکل آتا ہے جس کو مزی کہتے ہیں. تو اسی سے صرف وضو لازم ہو جاتا ہے. کیا لازم ہو جاتا ہے؟ جبکہ منی سے تو غسل لازم ہو جاتا ہے, لیکن مزی سے, ہاں وہ جو رطوبت آتی ہے اسی سے وضو لازم ہو جاتا ہے. تو اگر سیکسوئل ٹچ ہو اور مزی نکل آیا ہو یا منی نکل آیا ہو تو پھر ایز دا کیس میں بھی وضو کرنا ہے یا پھر غسل کرنا ہے. پانی نہیں مل رہا تو تیمم کرنا ہے, پانی نہیں مل تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولا مستم, یہ لٹرل معنی میں استعمال نہیں ہے, یہ فگریٹو معنی میں استعمال ہے. سیکسوئل ٹچ کہ جس کے پس منظر میں کوئی اثر بھی ظاہر ہو جائے, یا سیکسوئل انٹرکورس مراد ہے لامسا سے. اور تائید کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ترجمے سے کہ اس نے اولا مستم کا ترجمہ کیا جامع تم النساء, یا آپ لوگوں نے بیویوں کے ساتھ مباشرت کیا ہو, آپ لوگوں نے بیویوں کے ساتھ مباشرت کیا ہو. اور رد کر دیتا ہے امام مالک اور امام شافعی کے استدلال کو, امام شافعی اور امام مالک کے استدلال کو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ ثم یخرج الی المسجد ویصلی ولم یتوضا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو بنا کر اپنی بڑی بعض بیویوں کو پیار کر جاتے, کس کر جاتے, اور پھر نہ نکل جاتے مسجد سے, نماز پڑھا دیتے, لیڈ کر جاتے اور وضو نہ بناتے. صحیح. تو اب بیوی کو جو آدمی کس کرتا ہے وہ ماں کے احترام دے رہے تھے, کس انداز سے ٹچ ہوتا ہے؟ سیکسوئل ٹچ ہوتا ہے, لیکن when nothing came out it means کہ وضو is not broken. بازم ناجی ایک حدیث, امام بخاری دوسرے حدیث نقل کی ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ذات مرة افتقدت رسول اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات گھر سے غائب ہو گئے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب خطرہ تھا کہ حضور کے حملے ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو رات کی تاریکی میں روشنی کا انتظام نہیں تھا, تو میں اس طرح ہاتھ دونوں اس طرح کر کر کے گھر کی تاریکی میں حضور کو ڈھونڈا تھا, گھر کے اندر ہے کہ نہیں. فوجدتہ ساجدا ولمست قدمیہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے, میرے ہاتھ اس کے قدم پہ لگ گئے, ان کے دونوں قدم پہ میرے ہاتھ لگ گئے. اب اگر خواتین کے بدن کے ٹچ سے وضو ٹوٹ جاتی تو حضور فوراً سلام پھیر لے سکے, وہ وضو ٹوٹ گئی, پھر پانی لاؤ, کیونکہ خاتون کا ٹچ ہو گیا. بس میں آئے دوسری بات. تیسری بات, پرتیاشہ فرماتی ہے کہ ہمارا گھر بڑا چھوٹا تھا, کبھی کبھار مجھے نیند کا غلبہ ہوتا تو رات میں سوئی رہتی زمین پر سوتے, رات میں اور حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو میرے پاؤں یعنی یہ قدم یہ حضور کے سجدے کی جگہ پہ ہوتی, سجدے کی جگہ پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے آتے فکان یغمز لی تو مجھے اس طرح کر دیتی تو میں اپنے پاؤں اس طرح سکیڑتی, حضور سجدے کر جاتا واپس دوسرے نکات کے لیے میں پھر, اور حضور حضرات والسلام پھر سجدے میں آ کر پھر مجھے اس طرح کر دے کہ میں پاؤں سکیڑوں تاکہ حضور اب اگر خاتون کے ٹچ سے وضو ٹوٹ جاتا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہ کرتے. تو اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ورڈ لا مسا یہ لٹرل میننگ میں استعمال نہیں, یہ کس میں استعمال ہے؟ فگریٹو میننگ میں استعمال ہے. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ آپ یہ اپنے پاس لکھتے ہیں کیونکہ اپنے لکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, وہ کسی دوسرے طریقے سے نہیں ہوتا. سب سے زیادہ اختلاف جو ہے وہ قرآن آیات میں کم تر ہے, حضور کے حدیث میں ہے جو تشریح ہے قرآن کریم کی. تو کسی حدیث پہ ایک امام عمل کیوں نہیں کر رہا؟ جب حدیث ہے تو امام عمل کیوں نہیں کر رہا؟ تو آپ لکھیں اپنے پاس ترک عمل بالحدیث کے اسباب. حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں کسی امام کے عمل نہ کرنے کے وجوہ ہوتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو فالو کیوں نہیں کرتا. ایک تو یہ کہ اس کے نزدیک یہ بات وسوخ تک نہیں پہنچی ہوتی کہ یہ بات حضور نے کہی ہے. اگر وسوخ سے پہنچے اسے اور مطمئن ہو جائے کہ بات حضور کی, امکان نہیں ہو سکتا ابو حنیفہ خلاف کر, اس نے تو کہہ دیا میری بات حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے فضربو علی الحائط, دیوار پر پھینکو میری بات کو. صحیح شافی نے کہہ دیا فضربو علی الحائط, دیوار پر پھینکو میری بات کو. امام مالک نے کہہ دیا, چاروں ائمہ نے ایک جیسا جملہ کہہ دیا کہ فضربو علی الحائط, ہماری بات کی پھر کیا حیثیت. لیکن کیوں نہیں فالو کر رہے؟ اس لیے کہ وہ حدیث اس کے نزدیک ثابت نہیں. وہ حدیث یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں کہ یہ جو بات ہے یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. دوسری بات, جو مخالف امام اس حدیث سے جو مسئلہ مستنبط کرتا ہے, دوسرے امام کا اختلاف ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس مسئلے کی دلیل نہیں بن سکتی. دوسرا وجہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس مسئلے کی دلیل نہیں بن سکتی. تیسرا مسئلہ, وہ اس لیے نہیں فالو کرتا کہ وہ اپنے تحقیق کے پیش نظر اس نتیجے تک پہنچا ہوتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکا ہے. یہ حدیث منسوخ ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فلین کیوں نہیں کرتے حکومت جاتے وقت اور آتے وقت کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھواتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آمین بالجار کیوں نہیں کہلواتے؟ اس لیے کہ اسی کے تحقیق کے پیچھے یہ سارے حدیث منسوخ تھے. یہ تدریب کے زمانے سے جب حضور صحابہ کو پروسیس سے چلا رہے تھے تو یہ پروسیس کے زمانے کی بات, جب ایلیمنٹری میں تھے. امام حنیفہ فرماتے ہیں یہ کس دور کی بات ہے؟ ایلیمنٹری میں جب پہاڑے یاد کرواتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ایک دو میں دو, دو دونی چار, تین دونی چھ, چار دونی آٹھ, پانچ, کتنا شور مچاتے تھے ایلیمنٹری میں. کیوں سر آپ نے اتنا شور مچایا ہے؟ لوگوں کے کان ابھی تک سن ہیں آپ کی وجہ سے. تو وہ شور مچاتے تھے اس لیے کہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کہتے زور سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہہ دیتے. زور سے کہو آمین, کہہ دیتے. پھر وہ پیچھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صحیح. اب بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے کے بعد کہہ دیا من کان یقرأ منکم خلفی, آپ میں سے کون میرے پیچھے قرات کر رہا تھا, تلاوت کر رہا تھا نماز میں؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا, یہ میں کر رہا تھا. اس کا معنی ہے کہ باقی نہیں کر رہے تھے. ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا, جی میں کر رہا تھا. حضور نے فرمایا مالی مالی قلت انازع القرآن, مجھے کچھ کنفیوژن محسوس ہو رہا تھا, حالانکہ آپ کی آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی تھی, لیکن اس کا ایک روحانی اثر میرے اوپر پڑ رہا تھا. تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واذا قرأ الامام فانصتوا, جب امام پڑھے تو آپ خاموش کرے رہے. جب امام پڑھے تو آپ خاموش کرے رہے. اب یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ خلف الامام کے لیے ناسخ ہے. فاتحہ خلف الامام کے لیے ناسخ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے پر کوئی بھی بحث نہ کر سکا. لوگ باتیں تو بہت کرتی لیکن کوئی امام صاحب کے ساتھ بات نہیں کر سکا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج میں تھے, مطاف میں امام شادی، امام سفیان ثوری، ابن عینہ، قاضی ابن بلیلہ، ایک بڑے بڑے مجتہد تھے، یہ سارے ملے. اس نے کہا سمعنا ابا حنیفہ آپ نے کہا لا تقرأ خلف الامام، کہ آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا اس پر ہم ذرا بحث کرتے ہیں. امام صاحب نے فرمایا ذرا طواف ختم کرنے دیں، طواف میں ہم ذکر اذکار اور دعائیں پڑھتے رہیں گے، بحث کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر ایک جانب پر بیٹھ گیا، بیٹھ جائے، بیٹھ گئے. اب وہ سات آٹھ تھے امام صاحب، اکیلے تھے. امام صاحب اللہ علیہ فرمایا آپ آٹھوں کی آٹھ بات کریں گے؟ نہیں تو بولے میرے لیے مشکل ہوگا، میں اکیلا ہوں گا، آپ آٹھ باتیں کریں گے تو مشکل ہوگا، اور یہ مباحثے کے اصول کے خلاف ہے کہ ایک جانب سے آٹھ آدمی بول رہے ہیں، دوسری جانب سے ایک آدمی بول رہا ہو. تو آپ ایسا کریں کسی ایک کو نمائندہ مقرر کر لیں، میرے ساتھ وہ بات کریں. تو انہوں نے کہا کہ امام شافعی ہمارے بھی استاد ہیں، شافعی نہیں شافعی، امام شافعی ہمارے بھی استاد ہیں اور آپ کے بھی استاد ہیں، تو یہ ہمارا نمائندہ آپ سے بات کرے گا. صحیح. تو امام صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ اپنے استاد اور امام شافعی سے جب میں مباحثہ کروں دلیل کی بنیاد پر، تو اگر میرا موقف اگر میرا راجح ثابت ہو گیا اور اسی کا مرجوح ہو، تو پھر آپ تسلیم کرو گے کہ آپ شکست کا گئے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کہ اگر امام شافعی غالب آ گئے تو یہ غلبہ آپ کا غلبہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو امام صاحب نے فرمایا ابھی دعا کیجیے، کیونکہ آپ لوگوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جب کسی کو امام مقرر کیا جاتا ہے تو اس کا سارا کیا درا یہ مقتدیوں کا کیا درا ثابت ہوتا ہے. صحیح. اور پھر تائید کروا دی کہ ابھی مسعود کی روایت ہے کہ من کان لہ امام فقرات الامام قرات لہ، جو امام کے پیچھے ہے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، امام کی قرات ان کی قرات ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت اگر امام چپکے سے پڑھے جس طرح ظہر میں، عصر میں، یا عشاء کے آخری دو آیات دو رکعتوں میں، ظہر کے یہ مینز مغرب کے آخری تیسرے رکعت میں جب چپکے سے پڑھتے ہیں، وہاں بھی نہ پڑھیں. امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں امام کچھ پڑھتا ہے؟ جب تیسری رکعت ہوتی ہے، چوتھی رکعت ہوتی ہے، امام کچھ پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھتا ہے، اور فاتحہ پڑھتا ہے. تو انہوں نے کہا اس فاتحہ کی قرات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر آپ اس کو قرات نہیں کہتے تو امام کیا کر رہا ہے؟ اور اگر یہ قرات ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہری اور سری کی بات نہیں کی کہ جب امام ود لاؤڈ وائس بولا کرے تو آپ نے پڑھے. صحیح. اور جب ود لاؤڈ وائس پڑھا کرے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں بھی حکم دے دیا کہ جب امام قرات کرے تو بس آپ خاموش رہیں. تو وہ قرات ہی کر رہا ہے، وہ کوئی جد تو نہیں مار رہا. صحیح. اور پھر ان سے ایک اور بات کی کہ ایک اور بات مجھے بتانے، ایک اور بات مجھے، کہ اگر ایک آدمی وہ دوڑ کے آیا اور امام کے ساتھ شامل ہو گیا رکوع کی حالت میں، کیسی حالت میں؟ رکوع کی حالت میں، تو آپ لوگوں کا موقف کیا ہے کہ یہ رکعت اس کو مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ کیا موقف ہے؟ تو سارے امام کا مذہب ہے کہ ہاں یہ رکعت مل گئی. تو امام صلی اللہ نے فرمایا اگر سورہ فاتحہ کی قرات فرض ہوتی تو وہ کہاں گیا؟ اس نے تو فاتحہ پڑھی نہیں، یہ تو رکوع میں آ پہنچے. صحیح. تو انہوں نے چادریں ڈال دی. چلو بھائی جی، یہ عجیب آدمی، کہ یہ بڑا عجیب آدمی ہے. صحیح. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ اس تحقیق کا ہوتا ہے کہ ایک امام کی تحقیق ایک جانب چلی جاتی ہے، دوسرے امام کی اس جانب نہیں چلی جاتی، تو وہاں پہ پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک اور بات کہ ایک لفظ آ جاتا ہے حدیث میں جس کے دو معنی ہوتے ہیں، تو ادھر ادھر سے تائیدات پیش کرتے ہوئے ایک امام ایک معنی لے لیتا ہے، دوسرا امام دوسرا معنی لے لیتا ہے. مثلا نجاشی حبشہ کے بادشاہ، جب وہ وفات پا گئے تو حبشہ میں تھے. اب حدیث بخاری میں آتا ہے صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی، صلی النبی. اب صلی کے دو معنی ہوتے ہیں عربی میں، ایک صلی کا معنی دعا کرنا، صلی کا معنی، اور دوسرا معنی نماز پڑھنا، صلی کا دوسرا معنی، اور دونوں اس کے لٹل معنی ہیں، دونوں اس کے لٹل معنی ہیں. اب اہل حدیث حضرات انہوں نے کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی، نجاشی کا جنازہ پڑھا کہاں؟ مسجد میں. کہاں؟ مسجد میں نماز جنازہ پڑھا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نجاشی کے مغفرت کے لیے دعا کر دی، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی، دعا کر دی. کیا کر دی؟ دعا کر دی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی، امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے اس موقف کو تائید کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ تائید کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ تو وہ پیش کرتے ہیں کہ ایک تو لفظ صلی، یہ دعا میں زیادہ استعمال ہے، اور اس کی ایک مثال سورہ توبہ، خذ من اموالہم صدقہ

وہ امت کے سامنے پیش کر دیا تو امام ابو حنیفہ کو ایسے لوگ مل گئے, حکمران بھی مل گئے, احمد بن حنبل کو ایسے لوگ مل گئے, حکمران بھی مل گئے, امام مالک کو ایسے شاگرد مل گئے, حکمران بھی مل گئے, امام شافعی کو شاگرد مل گئے, حکمران, اور باقیوں کی نہ کمپائلیشن ہو گئی اور نہ ان کے مقلدین میں کوئی حکمران بنا تو ان کی فقہ چلی گئی, ان کی فقہ بازے میں آ گئی, بازے میں. اب ان ائمہ کا آپس میں اختلاف 98% مسائل میں, یہ حلال حرام کا نہیں ہوتا, یہ اسلام اور کفر کا نہیں ہوتا, 98% مسائل ایسے ان کے درمیان اختلافی کہ وہاں پہ اختلاف ہوتا ہے افضل اور غیر افضل کا, کہ اچھی بات یہ ہے یا یہ, یعنی یہ کرنی چاہیے یا یہ کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کافر بن گئے. اگر آپ مثلا دیکھیے امام مالک اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دونوں کا مسئلہ کہ بدن سے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتی, وضو نہیں ٹوٹتا اگر بدن سے خون نکلے, امام کو نہیں فرماتے ہیں کہ بدن سے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بدن سے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, صحیح. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو جس کا موقف یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو اگر درمیان نماز کے اس کے بدن سے خون نکلا, کوئی زخم لگ گیا, کوئی پتھر آ گیا اس کے بدن کو لگ گیا اور خون نکل رہا تھا, فوارہ نکل رہا تھا, اب آپ کا مسئلہ تو یہ کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا تھا, وضو ٹوٹ گیا تھا, نماز وہ بھی چلی گئی, جبکہ امام کا یہ مسئلہ نہیں, صحیح. اب ہم حرمین میں جو نماز پڑھتے ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, وہ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کتابیں ہیں, ان کی نماز نہیں ٹوٹتی, ہمیں کیا تکلیف پڑی ہوئی کہ ہم ہر نماز کے بعد شیخ سندیش کے پاس جائیں کہ بدن سے کوئی خون تو نہیں نکلا تاکہ ہم اپنی نماز کو پھر واپس لوٹائیں, تو میرے خیال میں وہ دیوانہ ہو جائے گا, یہ 40 ملین لوگ جو اس پہ جھپٹ پڑے گی کہ بدن سے خون تو بھائی مجھے کیا پاگل بنا رہے, یہ اعلان کرے کہ ہر نماز کے بعد جس طرح کہتے الصلاۃ علی الاموات اور پھر دوسرا اعلان یہ کرے کہ امام بدون دم بھائی کوئی خون مونا نہیں, تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیف اعید صلاتی حینما اصلی وراء الامام مالک, میں امام مالک جیسے شیخ کے پیچھے کھڑا ہوں جس کا موقف یہ کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, میں اپنی نماز کو واپس لوٹا ہوں, مجھے شرم نہیں آئے جی, کا پتہ لگ گیا کہ یہ افضل اور غیر افضل کا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ اپلائی کریں اپنے مسئلے کو, آپ کے ذات کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ اپلائی, لیکن یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو امپوز یور اون پوائنٹ آف ویو اپان ادرس, صحیح. اور یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو مفت کے مفتی, یہ مفتی جو ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے مفتی افتاء سے اور دوسرا ہوتا ہے مفتی مفتخور سے, تو مفتخور کے جو مفتی ہوتے ہیں وہ تو پتہ نہیں دین کا انہوں نے کیا کلیہ بگاڑا, صحیح. جو افتاء والے ہوتے ہیں ہم تو پوچھ لیتے ہیں, پاکستانی سے نہیں, ہندوستانی سے بھی نہیں, افغانی سے بھی نہیں, بنگلہ دیشی سے بھی نہیں, وسطی ایشیا کے سارے ریاستوں کے مسلمانوں سے, کسوہ والوں سے, باسنیا والوں سے, کسی نہیں پوچھتے, کسی نہیں پوچھتے, وائی بیکاز 99% آف دیز پیپل آر حنفیز, تو وہ مسئلہ پوچھ دیتے ہیں تو ہم حنفی فقہ کے مطابق کہہ دیتے ہیں جواب, لیکن ہمارا بھی مجھ سے فتویٰ پوچھ لیتا ہے تو فرسٹ آف آل میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کس امام کو فالو کر رہے ہیں, تو وہ کہتا ہے شافعی کو, تو میں کہہ دیتا ہوں اکارڈنگ ٹو امام شافعی یو مسٹ ڈو سو اینڈ سو, آپ کا مذہب یہ ہے آپ امام شافعی کو فالو کریں, میں اسے نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ حنفی بن جائیں, کیوں وہ شافعی کوئی کافر تھا معاذ اللہ, وہ احمد بن حنبل کوئی کافر تھا, وہ امام مالک کوئی کافر تھا رحمہم اللہ, عبارتنا شتا وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمع, بابا عبد الرحمن نے پھر تمہیں شعر کہہ دیا, لالا ترجمہ کر دیں, سیدا سلو والا مذہب اثر یہودی ہما ہوتا پک پیدا کرو اختلاف, بابا عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ چاروں کے چار مذہب یہ ایک ہی نقطے کے ارد گرد گھومتے ہیں, حضور کی ذات کے ارد گرد کہاں گھومتے ہیں, حضور کی, اب دیکھیے آپ پرکار کہتے ہیں جس سے دائرہ کھینچتے ہیں, انگریز میں کیا کہتے ہیں کمپس, تو آپ کمپس لے لیں آپ سینٹر کو تبدیل نہ کریں تو پہلے اس کمپس کو آپ آدھا انچ کونے پر ایک دائرہ کھینچیں, پھر پورا انچ کونے پر ایک دائرہ کھینچیں اور پھر ڈیڑھ انچ کونے پر ایک دائرہ, لیکن مرکز ایک ہی رہے, تو یہ دائرے ایک دوسرے کی سیکیورٹی ہے, یہ دائرے ایک دوسرے کا سپورٹ ہے, یہ دائرے ایک دوسرے کے مخالف نہیں, ایک دوسرے کاٹتے نہیں کہ کاٹتے ہیں کبھی نہیں کاٹیں قیامت تک, لیکن اگر آپ نے ایک سینٹی میٹر بھی سینٹر سے ادھر ادھر ہو گئے ایک سینٹی میٹر تو پھر کسی پوائنٹ پر

کہ امت کو ان چار مذاہب کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ ان چار مذاہب پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، ساری امت نے اتفاق کر دیا. کتنے ماؤں پر؟ چار ماؤں پر. تو امت کا اجماع تو غلط نہیں ہو سکتا، بھائی سارے لوگ غلط کہہ رہے ہیں، یہ سارے علماء اور محدثین. امام بخاری، آپ کہتے ہیں بخاری کی حدیث، تو بخاری خود شافعی کو فالو کر رہا ہے. امام جعفر کا تو کوئی فقہ ہے ہی نہیں، امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے یہ اصل میں امام جعفر کا فقہ ہے، کیونکہ وہ شاگرد امام جعفر صادق کے. امام جعفر کا کوئی فقہ ہے نہیں، اس کا جو فقہ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے لے لیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب مدون کر دیا. تو اب یہ چار فقوں کے اندر اندر رہنا، یہی ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک، اور اسی پر امت کا اجماع ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک بنیادی فرق جو آج کے دور میں وہ نکل آیا عرب دنیا میں، کہ عرب دنیا کے علماء وہ چار مذاہب سے نکلتے نہیں، اس عالم نہیں ہے وہاں عرب دنیا میں کہ وہ چار مذاہب سے نکلے، چار مذاہب سے نہیں نکلتے. البتہ وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر کبھی اپنے امام کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے امام کے پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ میں آپ کو مثال دوں، یہ عرب سعودی عرب والے یہ مسلک کے اعتبار سے کیا ہے، جس نے نکالے حنبلی، یہ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین ہیں. لیکن ان کے حدود کے لاز کو آپ دیکھیں، کرمینل لاز، کرمینل پروسیجر، کرمینل پروسیجر ان کا سارا فقہ حنفی پر مبنی ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ کرمینل سائڈ پر بڑا اچھا اپلیکیبل ہے، بہترین اپلیکیبل ہے. تو وہاں وہ اپلائی کر جاتے ہیں کیا، اور یہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول مرحوم بنا دے، جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے. تو ایک بار منا میں 1994 ایک مسئلے پر میں اس کے پاس گیا، اس کے کیمپ میں، اور پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ افتا کا ذالک، شیخ نے ایسا فتوا دے دیا. تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، الناس یعملون و یقولون شیخ افتا کا ذالک، کہ لوگ اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور میرے گردن بے بال دیتے ہیں. صحیح، شیخ عبدالعزیز بن باز نے فتوا دے دیا ہے، شیخ نے، مفتی اعظم نے، اس نے فتوا دے دیا. اس نے کہا کہ افتی بشیء لم یقل ابو حنیفہ ولا مالک ولا شافعی ولا احمد، کہ میں ایسا فتوا کیسے دے سکتا ہوں جو نہ ابو حنیفہ کا مسلک ہے، نہ شافعی کا ہے، نہ مالک کا ہے، نہ احمد بن حنبل کا ہے. اب اس نے مختصر سے جملے میں یعنی اپنا موقف واضح کر دیا کہ میں فتوا دے دیتا ہوں ان چار مذاہب کے اندر سے، تو ان چار مذاہب پر اجماع ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عام لوگوں نے تو کسی کو فالو کرنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے. آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ ابو حنیفہ کی فقہ کو جانتے ہیں؟ صحیح، جو شواف عرب یہاں آئے ہیں وہ شافعی کی فقہ کو جانتے ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں کہ شافعی کا مسلک کیا ہے، اس لیے تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام کا کیا مذہب ہے، ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام کا. تو آپ نے تو مولوی صاحب کو فالو کرنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے؟ اپنے جو یعنی یہ تو یہاں کے لوگ رہتے ہیں، انہوں نے کس کو فالو کرنا ہے؟ بھائی قاضی فضل اللہ بیٹھا ہے، وہ جو فتوا لے رہے بس کو فالو کرے. صحیح، اس لیے کہ ان کا دین کو تو ان کا اپنا اپروچ ہے نہیں، تو جب اپنا اپروچ نہیں تو مجھ سے سوال کریں گے اور میں فتوا دوں گا. اب میں باؤنڈ ہوں اس چیز کا کہ لوگ حنفی ہوں تو حنفی مستفتی کو تو میں فتوا دے دیتا ہوں حنفیت کے مطابق، لیکن اگر کوئی امام ابو حنیفہ کا مقلد نہیں میں اسی کو امام ابو حنیفہ کے فقہ کے مطابق فتوا کبھی نہیں دیتا، میں اسے فوراً مسئلہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کس امام کو فالو کر رہے ہیں، یو اور امام سید سو اینڈ سو. صحیح، اب اس کے امام کی اتھارٹی بھی مجھے معلوم ہے، اس کی دلیل بھی مجھے معلوم ہے، اور اس کے امام کے مقابلے میری امام کی جو دلیل ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. کیونکہ مفتی کو تو تبھی حق پہنچتا ہے فتویٰ دینے کا جب اسے یہ بھی پتا ہو کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، کیوں کہا ہے، شافعی نے یہ کہا ہے، یہ کیوں کہا ہے. ویسے جھک مارا ہے کہ کوئی ہے اس کے پاس اتھارٹی نہیں، بھائی اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس کوئی سند ہے، اس کے پاس کچھ آرگومنٹس ہے، اس کے پاس کچھ پلیز ہے، یا قرآن کی حجت کی تشریح، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت یا حدیث، یا صحابہ کرام کا کوئی عمل، یا صحابی کا کوئی اثر، یا تابعین اور محدثین کا کوئی اثر. بازے میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ذرا زور سے بازے میں آ رہی؟ صحیح. تو آپ مفتی وہ سب سے پہلے تو دیکھتا ہے کہ حالات واقعات کے حوالے سے میرے امام کا جو قول یا فتویٰ ہے وہ حالات واقعات کے حوالے سے اچھا اپلیکیبل ہے تو وہ فتویٰ دے دیتا ہے. اگر وہ اپلیکیبل نہیں کہ بھائی حالات تبدیل ہو چکے ہیں تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے امام کا کوئی دوسرا قول اس ایشو میں، کیونکہ کبھی کبھار ایک ہی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے تین تین قول ملتے ہیں کہ یہ کرو پھر دوسری جگہ نہیں یہ کرو، کیونکہ سرکمسٹانسز کی وجہ سے فتویٰ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ دیٹ از ڈیڈیوس لا، کیا ہے، یہ ڈیڈکٹڈ ہے. تو جب ڈیڈیوس کرتے ہیں، ڈیڈکٹ کرتے ہیں، تو وہاں تو تبدیلی کی گنجائش ہے اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز، بٹ ہو ول چینج، ناٹ مسٹر کلین شو اینڈ مسٹر سو اینڈ سو. یہ اسپیسیفک فن ہے, اس پہ ایسا نہیں کہ مسٹر کلین شو کہیں مصر سے آئے کہیں سے آیا ہے اور مسجد پہ قبضہ کر دیا اور مفتی بن گیا, شیخ الاسلام بن گیا, تو اپنا بھی بیڑا غرق کر دے گا, فضلوا وضلوا, اور لوگوں کا بھی بیڑا غرق کر دے, کیونکہ ان کے نزدیک تو کوئی حرام چیز ہے ہی نہیں. وہ ایک صاحب نے کتاب لکھی, ایک صاحب نے کتاب لکھی, کتاب تو عربی میں لکھی, الحلال والحرام فی الاسلام, اسلام کے اندر حلال و حرام, انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے لافل ان لافل اسلام. لیکن آپ اس میں دیکھیں تو سود پہ گھر خریدنے بھی جائز ہے, گاڑیاں خریدنی ہے, سپر مارکیٹ کے گوشت کھانے بھی, جو الیکٹرک بلیڈ سے کٹ جاتے ہیں صحیح وہ بھی جائز ہے, فلاں چیز بھی جائز ہے, لاٹری کے ٹکٹ لینے بھی, یعنی وہ محرمات یہ جائز ہیں, یہاں کے حالات ایسے ہیں اور حالات فلان اور فلان فلان. تو پھر میں نے کہہ دیا کہ بھائی کتاب کا نام تبدیل کرنا چاہیے, یہ تو الحلال والحرام نہیں, یہ تو الحلال والحلال ہے. صحیح کہ لافل ان لافل فی الاسلام, کہ ساری چیزیں لافل ہے, کوئی ان لافل ہے نہیں, کوئی ان لافل ہے نہیں. تو بس بنیادی بات یہی ہے کہ اب مفتی فتویٰ دے دیتا ہے اپنے امام کہ مفتابی یہ قول سے, اگر مفتابی یہ قول وہ اپلیکیبل نہیں ہوتا تو اس کا کوئی دوسرا قول وہ ڈھونڈ لیتا ہے, اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد یا قاضی ابن یوسف کا کوئی فتویٰ ہے اس میں, حنفی امام ہے, اگر وہ نہیں ملتا تو کہتے ہیں ظفر ابن حذیلہ, حسن بن زیاد, امام ابو حنیفہ کے دو اور بہترین شاگرد تھے, کہ ان کا کوئی فتویٰ ہے اس سلسلے میں وہ لے لیتے ہیں, اگر وہ بھی نہیں ملتا اور امام مالک شافعی اور احمد کے اکارڈنگ سرکمسٹانس ان میں سے کس کا قول اچھا اپلیکیبل ہے تو پھر ہم اسی پر فتویٰ دے دیتے ہیں. لوگ وہ نہیں بتاتے کہ یہ فتویٰ ہم نے کیوں بنیاد پر دے دیا, بھائی لوگ کیا جانتے ہیں, صحیح لوگوں کو بتا دیں تو لوگوں کے بلے تو بات نہیں پڑتے, وہ کہتے یہ گرینڈار کے مجھ سے اب عجیب آتی ہے, کل کہتے وہ حنیفہ کے مسلک میں فتویٰ دے دیا, آج کل شادی کے مسلک میں فتویٰ دے دیا, اب یہ لوگوں کے اپروچ کی بات نہیں, تو ہم لوگوں کو نہیں بتا دیں, خود اپنے طور پر وہ اپلیکیبلٹی دیکھ لیتے ہیں اور وہ فتویٰ دے دیتے ہیں. صحیح وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ مالک کا قول ہے, شافعی کا قول ہے, احمد بن حنبل کا قول ہے, بات سمجھ آئے گی. اینی ہاؤ اپنے سبق پہ واپس جائیں, یہ نہ ختم ہونے والی بات ہے. واقیم الصلاۃ 31 سورہ روم آیت نمبر 31, واقیم الصلاۃ قائم کیجئے نماز کو, ولا تکونوا من المشرکین اور نہ بنو مشرکین میں سے, من الذین مشرکین فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے, ٹکڑوں میں تو ٹکڑے ان سینس کہ انہوں نے مرکز تبدیل کر دیا ہے. بس یہ میری مثال ہے کمپس کی, یاد رکھو گے تو پھر آپ کو فرقواریت اور اختلاف فقہی کا بنیادی فرق ہے وہ آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ ائمہ کا فقہی اختلاف سینٹر دی سیم, وہ دائرہ کھینچ رہے ہیں صحیح, اور جو فرقواریت ہوتے سیکٹیرینز کلیشز اور سمتھنگ لائک دیٹ, وہاں تو کسی ایک گروپ کا مرکز تبدیل ہو چکا ہے. یو ول لیٹر آن فائنڈ آؤٹ کہ کس کا مرکز, کوئی ہے جو مرکز سے سر گیا ہے, کوئی ہے جو مرکز سے سر گیا ہے دانستہ طور پر یا نہ دانستہ, لیکن سرک گیا ہے تبھی تو مصیبت بن چکی ہے, تو اسے پھر کہتے فرقواریت. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, اور وہ تھے شیعہ گروہ, شیعہ گروپس, کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروپ اسی فکر پر جو انہوں نے اپنایا ہے اسی کو ریجائز کرتے ہیں کہ ہم رہے مسلمان باقی سارے لوگ گمراہ. صحیح, کسی شافعی نے نہیں کہا کہ ہم رہے مسلمان باقی سارے ائمہ کو فالو کرنے والے کافر, انا للہ انا الیہ راجعون. کسی حنفی نے نہیں کہا کہ ہم ہیں مسلمان باقی سارے جو باقی ماؤں کو فالو کر رہے ہیں وہ سارے. فَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ, یہ ہے شکوا, کیا ہے شکوا, اللہ کریم کمپلینٹ کر رہا ہے انسان سے کہ انسان بھی ایک عجیب شے ہے, انسان بھی ایک عجیب شے ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ, اور جب پہنچ جاتے انسانوں کو ضرر تکلیف مالی یا بدنی, دعوا ربہم, تو پکارتے اپنے پروردگار کو, اہل مکہ جب وہ پھنس جاتے تو پھر یا اللہ کہتے, کیا کہتے, یا اللہ کہتے, اور جب پھنسنے سے نکل جاتے تو پھر یا لات یا منات کہتے, پھر لات منات غزا اور حبل کہتے, اور ہمارے معذرت سے چودھری صاحب کو, اور ہمارے پنجاب کے نادانستہ مشرک اور سندھ کے نادانستہ مشرک وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا داتا صحیح اور یا علی مشکل کشا انا للہ و انا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے, محمد بھی مشکل کشا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ابراہیم اپنا مشکل کشا توڑا تھا, کسی اور کا بھی نہیں تھا. جبریل سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے؟ ذرا دور سے فرشتوں کا سردار حضرت ابراہیم آج میں پڑھے تھے جبریل امین آئے لکی لئی حاجہ, میری کوئی ضرورت ہے میں کوئی سپورٹ دے سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں لے کے فلا آپ تو میرے جیسے محتاج ہیں, اللہ کیا میں بھی محتاج آپ بھی محتاج آپ مجھے کیا سپورٹ دیں گے؟ یہ ہوتی ہے توحید والی بات. دیکھیے جبریل سے کہہ رہا ہے اب میں لے کے فلا آپ کو تو میری کوئی عادت نہیں, آپ سے میں کیا مانگوں؟ صحیح آپ بھی تو اپنے اڑنے کے لیے اڑنا تو چھوڑیے اپنا بدن نہیں دکھا سکتے جب تو اللہ نے کہہ دے. صحیح آپ نے انویزبل شیپ میں آنا ہے, انویزبل شیپ میں آنا ہو تو پھر اللہ سے اجازت لینی پڑتی ہے. بس میں آگے تو آپ مجھے کیا سپورٹ دیں گے؟ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ. تو جبریل امین نے کہہ دیا کہ جب اللہ کو حاجت ہے تو اللہ سے مانگو کہ آپ کو بچائے. تو ابراہیم کا ایمان دے کے اس نے کہہ دیا حسبی من سوالی علمہ بحالی, اس سے بھی کہوں گا نہیں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے اسے میں کہوں گا نہیں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے کوئی چوری توڑی کہ جو آج میں ڈال دیا اسی کے لیے ڈال دیا, وہ ٹھیک کر دے مجھے, میں کیوں کہہ دوں اسے کہ بھائی آپ ٹھیک کر دیں؟ یہ ایمان کی بات, چوری سے آپ ایسا نہ کریں کسی سے کہہ دیتے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اور جب پہنچ جاتے انسانوں کو تکلیف مالی یا بدنی, دعوا ربہم تو وہ پکارتے اپنے پروردگار کو, منیبین الیہ وہ تواضع کرتے عاجزی پیش کرتے اللہ کے سامنے, ثم اذا اذاقهم منه رحمة اور پھر جب انہیں پہنچا دیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے کوئی مہربانی اور راحت, اذا فریق منه تو انہیں انسانوں کا ایک گروہ برب یشرکون اپنے پروردگار کے ساتھ شریک بناتے رہتے ہیں, لیکفروا بما آتیناہم انجام یہ ہے. یہ جو لام عاقبت کی ہم بات کر رہے تھے یہ نام کیا لام ہے؟ لام عاقبت. لیکفروا انجام ایسے لوگوں کا یہ کہ وہ کافر بنے, بما آتیناہم اس رحمت پر جو ہم نے انہیں دے دیا ہے, فتمتعوا تو ایسے کافروں سے کہہ دیں کہ فتمتعوا آپ نفع لیتے رہیں اللہ کی مہربانیوں سے, فسوف تعلمون اور جلدی آپ کے ہوش ٹکانے لگ جائیں گے, جب مار لگ جائے گی پھر ہوش ٹکانے لگ جائیں گے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم, اب اللہ کریم پوچھ لیتا ہے کہ ذرا ان سے پوچھو ان کے پاس ہم نے کوئی دلیل بھجوائی ہے جو یہ شریک ٹھہراتے میرے ساتھ, ہے کوئی اتھارٹی ان کے پاس, کوئی سند ہے ان کے پاس, کوئی کتاب ہے ان کے پاس؟ ام انزلنا علیہم سلطانا یا یہ کہ ہم نے نازل کر دیا ہے کفار کے ہاں سلطانا کوئی دلیل اور حجت اور کوئی آرگومنٹس اور ایویڈنس, فہو یتکلم اور وہ دلیل بولتا رہتا ہے, بما کانوا یشرکون اسی انداز سے جس انداز سے یہ لوگ شرک کرتے رہتے ہیں. یعنی ان کی شرک کی کوئی دلیل ہے ایسی دلیل جو اس کو پرو کر رہا ہے؟ کوئی دلیل نہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم پہنچا دیتے انسانوں کو رحمتاً رحمت, فرحوا بها تو وہ ریجائز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت کو, اپنے مونچوں کو تاو دے لیتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر انہیں پہنچ جاتی ہے کوئی مصیبت, بما قدمت ایدیم اس وجہ سے کہ وہ جو اعمال کر چکے, کیونکہ جو بھی مصیبت آ جاتی ہے ہمارے اعمال کی ریفلیکشن ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے ہمارے اعمال, اور اعمال کا ریفلیکشن تو ڈھیر سارا ہونا چاہیے, لیکن دوسری جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں ما اساؤ مصیبت تب ما کسبت ایدیکم, آپ کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے یہ آپ کے اعمال کی ریفلیکشن ہے, یعفو عن کثیر, اللہ کریم آپ کے ڈھیر سارے اعمال کو اگنور بھی کر جاتا ہے, اگر سارے کو ریفلیکٹ کروا لیتا تو دیوانے بن جاتے ہیں. اور اگر پہنچ جاتی ہے ان کو سیئتن کوئی مصیبت, بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھ یا اعضاء کر چکے ہیں, اذا ہم یقنطون تو وہ لوگ پھر ڈسپوائنٹڈ اور ڈسہرٹڈ ہو جاتے ہیں, اولم یرو آیا لوگ ہی نہیں دیکھ, یہ دلیل اپنی کیا ہے؟ دلیل اپنی, اولم یرو آیا لوگ نہیں دیکھتے, دلیل عقلی ایسی چیز ہے جسے عام انسان سمجھ سکے, کون سمجھ سکے؟ ابو جہل بھی اگر سوچے تو وہ بھی سمجھے, ابو جہل بھی اگر سوچے تو اور وہ راس پوتنے کے کیا بلا وہ بے وقوف جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کیا ہے ولادیمیر پوتن. اگر ولادیمیر پوتن بھی سوچے شاید اس کے ذہن میں بھی بات آ جائے کیونکہ دلیل اپنی ہے. وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ آیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ لِمَنْ يَشَاءُ فراخ کر دیتا ہے وسیع کر دیتا ہے رزق اس کو يَشَاءُ جس کے لیے وہ چاہے. لیکن میں نے بتا دیا تھا کہ مشیت کوئی اور چیز ہے اور رضا کوئی اور. رضا کا معنی پلیز وتھ, رضا کا معنی پلیز وتھ, اور مشیت کا معنی ویلز. مشیت کا معنی ویلز. کبھی کبھار آدمی ایک کام چاہتا ہے وہ اس پر خوش نہیں ہوتا لیکن وہ کہتا ہے کوئی مصیبت جان چھوٹ جائے. اللہ کریم بھی کبھی کسی کو ابتلا میں ڈال دیتا ہے تو اس کو ڈر سارا مال دے دیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کا محبوب ٹھہرا تو اس لیے اللہ کریم نے اسے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر دے دیے. اولم یرو آیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ یبسط الرزق وہ وسیع کر دیتا ہے رزق لمن یشاء اس کے لیے جس کو وہ چاہے ویقدر اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے ان فی ذلک تاکہ کسی چیز میں لآیات عبرت کی نشانیاں ہے لقوم یومنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. فآت ذی القربیٰ حقہ اب آگے آیات سے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ وائلیشن کرتے ہیں وہ عذاب کو فیس کریں گے. جو لوگ وائلیشن کرتے ہیں وہ عذاب کو فیس کریں گے. اب عذاب کا نام سن کے آدمی کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آدمی چاہتا ہے عذاب سے اپنی دفاع کر دوں تو اب اللہ کریم اس کے لیے علاج بھی بتا دیتا ہے کہ عذاب کو دفع کرنے کے دو طریقے ہیں. عذاب کو دفع کرنے کے دو طریقے ہیں. ظلم کسی کے ساتھ نہ کرو, اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرو. یہ اپنے پاس لکھ کے قرآنی آیات کے حوالے سے دو چیزیں ہیں جو عذاب سے آدمی کو محفوظ رکھتی ہے. ظلم کسی کے ساتھ نہ کرو اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کیا کرو. اب اللہ کریم کچھ احسانات کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ فآت ذی القربیٰ حقہ آپ دیجئے ذی القربیٰ رشتہ داروں کو حقہ ان کا حق رشتہ داری والا. غریب ہے آپ کا بس چلتا ہے ان کی کفالت کرو. آپ کا بس چلتا ہے ان کی کفالت. آپ امریکہ آئے ہیں ڈالر کماتے رہتے ہیں پیچھے بھائی ہیں کزنز ہیں چچا ہیں ماموں ہیں ان کے بچے اس طرح مزدوری کر کر کے ان کے بچپنے میں بیڑا غرق ہو رہا ہے. بھائی اگر آپ $200 بھی پر منتھ ان کے لیے بھجوائے شاید ان کے بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے. آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا وہ انسان بن جائیں گے. آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور وہ انسان اور جو ریلیشن ہے آپ کی وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی. تو اس لیے اللہ کریم نے اسے حق کہہ دیا. فآت ذی القربیٰ حقہ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تین قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں. کتنی قسم کے؟ تین قسم کے. ایک کو کہتے ہیں ذو رحم محرم, دوسرے کہتے ہیں ذو رحم غیر محرم, تیسرا کہتے ہیں محرم غیر ذی رحم. تفصیل بتائیں. چلو چلو مولوی صاحب ڈینور مولوی صاحب. نہیں نہیں میں نے جو آپ کو دیکھیے میں نے آپ سے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ جو ضابطے ہیں ڈیفینیشن کو کبھی کوئی چینج نہیں کرتا. تو ڈیفینیشن مسٹ بی ان دا سیم ٹون ایز یور شیخ سیڈ کہ ذو رحم محرم وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ بلڈ ریلیشن ہو اور نکالا جائے. اس کو کہتے ہیں ذو رحم محرم, ریلیشن بلڈ ہو اور نکالا جائے سو. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ذو رحم محرم. آپ کا چچا, آپ کی چچی, آپ کا ماموں, آپ کا مامو, آپ کی خالہ, آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کے بھتیجے, آپ کے بھانجے, آپ کی بھتیجیاں, آپ کے بھانجیاں, یہ سارے کیا ہیں؟ ذو رحم محرم. ذو رحم محرم تو اگر ان کا جاب نہیں, ان کو جاب مل نہیں رہا, یہ نہیں کہ وہ مفتخور ہے, جاب مل نہیں رہا, جب نہیں رہا یا وہ معذور ہیں, کر نہیں سکتے, کر نہیں, اور آپ کا بس چلتا ہے. یو آر باؤنڈ ٹو فیڈ دیم اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو لک آفٹر دیم. اگر نہیں کرو گے یہ واجب کو وائلیٹ کرنا ہے. یہ واجب وظیفہ, یہ کوئی احسان والی بات نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ واجبات ہیں. یہ کیا ہے؟ اور اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ دی پرسن کنسرن کین گو ٹو این اسلامک کورٹ آف لا ٹو سو یو ان دس ریگارڈ. یہ جو نشان ہے اس کا بس چلتا ہے کہ میری ذمہ داری لے لے لیکن نہیں لیتا. اور قاضی محرم. اور دوسرے ہوتے ہیں ذو رحم جو محرم نہیں, یعنی وہ رشتہ دار جن کے ساتھ ریلیشن تو بلڈ والی ہے لیکن نکالنا جائز نہیں, آپ کے کزنس کزنس تو ان کے ساتھ احسان کرنا اعلیٰ درجے کا احسان ہے. اور اسی طرح محرم غیر ذو رحم کہ نکاح تو نہیں ہوتا لیکن کوئی بلڈ ریلیشن نہیں, نکالنا جائز ہے ہاں, لیکن کس طرح جس نے دودھ پلایا آپ کے دودھ والے بھائی, آپ کے دودھ والی بہنیں, آپ کی دودھ والے خالائیں, آپ کی دودھ والی پھپھیاں, آپ کے دودھ والے چچے, آپ کا دودھ والا باپ, یہ سارے نکاح تو ان کے ساتھ ناجائز ہے لیکن بلڈ ریلیشن تو ہے نہیں آپ کا ان کے ساتھ, صحیح, تو ان کے ساتھ احسان کرنا یہ اعلیٰ درجے کا احسان ہے. غزوہ حنین میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی وادی میں بیٹھے تھے اور ڈیر سارے غنائم پڑے تھے, ایک بوڑھی وہ اس طرح آ رہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھ لیا اور طائف آ رہے تھے, حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا جن جن کو ضرورت ہو وہ آ جائے اور لے لیں, صحیح, تو یہ بوڑھی آ رہی تھی, حضور علیہ السلام جب دیکھ لیا توڑ گئے اور حق کر گئے اس بوڑھی کو اور لے آئے, اپنا چادر بچھا دیا, دونوں جہانوں کے سردار نے اپنا چادر بچھا دیا, بٹھا دیا, پاؤں کو دبانے لگا, ہاتھوں کو دبانے لگا, مائی جی طبیعت کیسی ہے, آپ سے ملاقات کا بڑا دل چاہتا ہے, اتنی ذمہ داریاں ہیں کوئی وقت نہیں ملتا, کوئی وقت, اور مائی جی آپ آ جائیں مدینہ منورہ, یہاں رہ رہے کہ کیا کرو جی؟ اب ایک صحابی فرماتے ہیں میں سے پوچھے کون سی پیغمبر خاتون ہے جو اللہ کے نبی اس کو اتنا احترام دیتے تھے, اس نے کہا بھائی نبی کے یہ محترم ہے, یہ نبی کی دودھ والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے اٹھا کے لے گئے مدینہ منورہ, آپ جنت الوقی جائیں وہاں پہ ہم آپ کو قبر دے جائیں, یہ ہے مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بات یاد آ گئی, فاتز القربا حق کا آپ دیجئے قرابت داروں کو رشتہ داروں کو ان کا حق, تو ایک ہے حق واجب ذو رحم محرم کا, ایک ہے حق ریکمنڈیڈ ذو رحم کا جو محرم نہیں, محرم کا جو ذو رحم نہیں. والمسکین مسکین کو ابن السبیل مسافر کو ذالک خیر للذین یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے یریدون وجہ اللہ جو چاہتے اللہ کا چہرہ, وجہ کا معنی چہرہ, تو چہرہ تو میں نے لٹرل مانا کر دیا, اس کا یہاں فگریٹو مانا ہے جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی, جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی یعنی اللہ کے لیے کرنا ہے, کیونکہ جب آدمی یہ صدقے وغیرہ کر دیتا ہے تو یہ انسان کی کمزوری, وہ چاہتا ہے کسی کو پتہ لگ جائے, کسی کو پتہ لگ جائے کہ بھائی بڑا جیمبس آدمی ہے, بڑا سخی آدمی ہے, اپنے بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے اور دوستوں سے اور عام غریبوں سے اور اتنا احسانات کر دیتے ہیں سبحان اللہ, صحیح, آدمی خوش ہو جاتا ہے, یہ انسان کی کمزوری, اس پہ اللہ کریم جہاں بھی انفاق کا ذکر کر دیتا ہے تو وہاں کہتا ہے للہ للہ للہ ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس, ریا کاری نہ کریں, نیم اور فیم کے لیے نہ کریں, شو آف نہ کریں, ابتغاء وجہ اللہ کے لیے کریں, صرف آپ ذرا نے کہا پھر من کر دے بس کر لیتے ہیں. سورہ دہر نمبر 5 ان الابرار يشربون من كاس ان الابرار يشربون من كاس تحقیق نیک لوگ وہ پیتے رہیں گے من كاس ایسے پیالے, کاس کا معنی پیمانہ, کاس کا معنی کان مزاج و کافورا کہ اسی کے ساتھ مکس کیا گیا ہوگا, عرق کافور, یہ طبا سے پھر پوچھا کریں اس کے فائدے کیا ہے, آئے نہیں یشرب بیا کافور کا ایک چشمہ ہے وہاں, یشرب بیا عباد اللہ وہاں پیتے رہیں گے اللہ کے بندے, اور صرف پیتے نہیں رہیں گے, یفجرون تفجیرا اس چشمے سے اپنے گھروں کی جانب وہ نہریں نکالتے رہیں گے, اور وہاں نہر نکالنے کے لیے کسی کو دال اور بیلچے کی اور شاور کی ضرورت نہیں ہوتی, بس جنتی صرف انہی کے اشارہ کر دے گا تو وہاں سے نہر اس کے گھر کی جانب روانہ ہو جائے گا, یفجرون تفجیرا یوفون بالنظر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پلجز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, ویخافون یوما اور ڈرتے اس دن سے کان شر مستطیرا جس کا شر اور جس کی مصیبت بڑی طویل و عریض ہے, مستطیل ایک ہوتا ہے مستطیل, تو مستطیل کا معنی لمبا, اور ایک ہوتا ہے مستطیر وہ طویل اور عریض, ان کا ویڈت اور ڈیپتھ اور لینتھ کسی میجرمنٹ میں نہیں آتا, بہت بڑا شر ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور وہ کھلا دیتے کھانا غَلَا حُبِّ اللہ کے محبت کے اساس پر کسی نیم فیم کے لیے نہیں مسکیناً وَيَتِيمًا وَاسِرًا مسکین کو یتیم کو وَاسِرًا اور پرزنر کو اِنَّمَا نُطْعِمُكُ لِوَجْهِ اللَّهِ اور ساتھ یہ کیا بھی دے رہے ہیں کہ ہمارا آپ کو کھلانا آپ سے ہمارا ہم کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُ یہ لفظ پیچھے گئے نہیں ہاں ذرا زور سے اِنَّمَا نُطْعِمُكُ لِوَجْهِ اللَّهِ یوں وجہ ہم آپ کو کھلا دیتے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے لا نرید منکم جزاء نہ تو ہم آپ سے تمنا رکھتے ہیں کسی ریوارڈ کے ولا شکورا اور متین سے السلام علیکم سے کہ ہم نے آپ کو زکات دے دی اور پھر جب بھی ہم نظر آ جائیں تو فوراً سٹینڈ اپ اور سلیوٹ کر لیں انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا للوانا النوال فالله خير حافظ وهو الرحمن الرحيم شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات نمبر 38 آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّا کل میں نے ضابطہ بتا دیا تھا کہ جب اللہ کریم تریٹ اور وارننگ دے دیتا ہے عذاب کا تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم نے عذاب کے دفع کرنے کے لیے یہاں پہ دو بنیادی اصول بتا دیے جو ہمیشہ قرآن میں بتاتا رہتا ہے سورہ نساء سے ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو توحید کا عقیدہ بننے کے بعد ظلم نہ کیجئے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کیجئے بس یہی دو چیزیں ہیں ظلم نہ کیجئے اور احسان کیجئے اور ظلم نہ کیجئے اور احسان کیجئے اس پر زندگی کے دو اہم شعبے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ظلم نہ کیجئے اور احسان کیجئے اخلاق اور اعمال یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان دو چیزوں پر یہ آپ لکھیں اپنے پاس کہ ظلم نہ کیجئے یعنی عدل کیجئے اور احسان کیجئے اور شعبہ اعمال یہ بھی اسے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور شعبہ اخلاق یہ بھی اسے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے احسان کس سے تو کچھ مصارف اللہ کریم بتا دیتا ہے فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّا دیجئے آپ قرابت داروں کو حق انس کا حق تو حق کے کئی معنی ہوتے ہیں حق کا ایک معنی ہوتا ہے جو obligation ہوا کرتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے recommended ایک ہوتا ہے obligation اور دوسرا ہوتا ہے recommended اور یہاں پہ دونوں معنی مراد ہیں اس ذل قربہ اور ڈیفرنس وہ ڈیفرنٹ ہیں تین قسم کے قربات ہم نے بتا دیے تھے بتائیں ہاں ہاں ذو رحم غیر محرم ذو رحم محرم جس کے ساتھ آپ کا بلڈ ریلیشن بھی ہو اور نکاح بھی نہ ہو سکتا ہو ذو رحم غیر محرم جس کے ساتھ بلڈ ریلیشن تو ہونے کے نکاح ہو سکتا ہو اور محرم غیر ذو رحم یہ فاسٹرنگ مدر اور فادر اور جس نے دودھ پلایا دودھ کے حوالے سے جو رشتے بن جاتے ہیں نکاح تو نہیں ہوتی لیکن بلڈ ریلیشن کوئی نہیں ہوتا اب جب دونوں صفات موجود ہیں ذو رحم محرم تو اگر وہاں پہ ان کا شرعی ایکسکیوز ہے شرعی ایکسکیوز مین وہ ڈسیبل ہیں نہیں کما سکتے شرعی ایکسکیوز مین ان کے پاس کوئی جاب نہیں یہ نہیں کہ وہ کرتے نہیں انہیں ملتا نہیں اور آپ کا بس چلتا ہے پھر یہ آپ کی obligation ہے ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا ان کے مینز یعنی ان کے جو ہے نا نیڈز پورے کرنا ضروریات پورے کرنا اور جہاں تک باقی دو ہیں یہ ریکمینڈیڈ ہے یہ آپ اپنے پاس دیکھیں یہ فقہ کا اہم مسئلہ ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیکی پیلے والے کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں جاوید صاحب کے خلاف اس کا چچا اس کا ماموں اس کی خالہ اس کی پھوپھی اس کے بھائی ان کی بہنیں بھتیجے بھانجیاں یہ ذو رحم محرم ہے اگر وہ ڈسیبل ہیں اور جاوید صاحب کا بس چلتا ہے اگر انہیں جاب نہیں ملتا وہ جاب کر رہے ہیں لیکن نہیں کرتا نہیں ملتا تو اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے کین گو ٹو اسلامک کورٹ آف لا ٹو سو فار دیئر نیڈز اینڈ نیسیسٹیز تو اس کا بس چلتا ہے مظہر پورا کر سکتا ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے بلکہ چاہیے نہیں پورا کرنا ہوگا کیا سمجھ گیا فات ذل قربا حق کا آپ دیجئے قرابت داروں کو اس کا حق, والمسکین مسکین کو. اب دو اصطلاح قرآن کریم استعمال کرتا ہے, ایک مسکین اور ایک فقیر. تو فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا, اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا ہوتا ہے, لیکن ایک وقت کا کھانا تو کفایت نہیں کرتا رہا تو پھر کیا کھائے گا. تو ایک کو کہتے فقیر, دوسرے کو کہتے مسکین. فقیر وہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا, مسکین وہ جس کے پاس ایک وقت کا ہے باقی کچھ نہیں. والمسکین, اب مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے, تو اگر اس کو دینا لازمی ہے تو جس کے پاس ایک وقت کا نہیں اس کو تو بطری کیا اولا لازمی ہے, اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا. فقیر کا اس لیے ذکر نہیں کیا. وابن السبیل, انگریزی میں اسے کہتے ہیں وے فیرر, یعنی وہ آدمی جس کا مال تو ہے اپنے ملک میں لیکن یہاں اسے ضرورت پڑ گئی, اسے یہاں ضرورت پڑ گئی, تو ایون دو اس کا وہ مال اس کو زکات لینے سے بھی منع نہیں کرتا, وہ زکات کا مصرف بن جاتا ہے. بیسڈ اپان ہز نیڈ ہی ہیز ہیئر. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, بہتر ہے ان لوگوں کے لیے, یریدون وجہ اللہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. وجہ کا معنی چہرہ, وجہ کا معنی چہرہ, اور مراد یہاں کیا ہے رضا مندی. جب آپ کسی کو راضی کریں گے تو اس کے چہرے پر ابتسام آ جائے گا, اس کے چہرے پر سرخی آ جاتی ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے, تو اسے کہتے ہیں لازمی معنی. کیا کہتے ہیں اسے عربی گرامر میں, سے کہتے ہیں لازمی معنی, کہ وجہ کا لازمی معنی لیجئے. تو لازمی معنی جب آپ کسی کی مرضی کے لیے کام کرے تو چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے. ذالک خیر للذین, یہ ان کے لیے, ذالک خیر, یہ بہتر ہے ان کے لیے, اور دون وجہ اللہ ہے جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. اور رات ہم لے گئے تھے آپ کو سورہ الدہر پر, آپ ایک بار پھر جائیں الدہر. نیک لوگ یشربونا وہ پیتے رہیں گے, مل کاسل بکاسل پیالوں سے کپ سے, کان مزاج ہوا کافورا کے مکس ہوا ہوگا اسی کے ساتھ کافور. تو اطباء جانتے ہیں, حکیم جانتے اس کو, اور کافور کی طبیعت کیا کچھ ہوتی ہے, آدمی کو پیاس نہیں لگتی بن زیادہ, وہ پیاس جو مضر ہوتی ہے. اب یہ کافور کیا ہے, عینن اس کا ایک چشمہ ہے, یشرب بہ عباد اللہ کے پیتے رہیں گے اس سے اللہ کے بندے, یفجرون تفجیرا, اور صرف یہ نہیں کہ وہاں پیتے رہیں گے, یفجرون تفجیرا, وہ اسے جاری کریں گے, ایسا جاری کرنا کہ گھروں کے اندر نہریں آ جائیں گی. صحیح, تو اگر کسی نے پکنک منانی ہے تو چشمے پہ جائیں گے, اگر کسی نے گھر میں بیٹھ کے پانی پینا ہے تو اس نے ایک انگلی سے اشارہ کر کے فوراً نہر, آٹومیٹک سسٹم ہے وہاں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جس طرح انگلی پر آئے گا اسی انداز سے نہر آ جائے گا اس کے گھر. ٹاول کی بھی کوئی ضرورت نہیں, اور چودھری صاحب کے فن کی بھی. اچھا, پاور جو ہے انگلی میں, صحیح انگلی میں خرچ کر دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا شیر بسبابہ, اس کو سبابہ کہتے ہیں, کہ وہ اشارہ کرے گا سبابے سے, وہ اور اس سے آتا ہے, اور اس کی پاور جو انگلی میں, یہی حضور نے بھی سبابہ کا ذکر کیا. تو آپ جات لے جاتے نہیں کوئی, یہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں چاہیے کہ مجھے لے جائیں یونیورسل اسٹوڈیو, مجھے لے جائیں لاس ویگس, یہ سارے خرافات میں دیکھ کے آؤں تاکہ پھر اس کا رد کیا جائے. یوفون بالنظر, یہ وہ لوگ یوفون بالنظر جو کمیٹڈ ہے بالنظر اپنے پلیجز کے ساتھ, ویخافون یوما, اور ڈرتے وہ اس دن سے, کان شر مستطیرا, جس کی مصیبت بڑی طویل و غریز ہے. ایک ہوتا ہے مستطیل, جو آپ میں نے بتا دیا تھا وہ لمبا ہوتا ہے مستطیل, اور مستطیر جو لمبا اور چھوڑا دونوں ہوتا ہے. تو کان شر, کہ چاروں جانب اس کی مصیبت پہلی ہوئی ہوگی, تھری ڈائمینشن. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ غَلَا حُبِّ، اور وہ جو کھلاتے ہیں کھانا، غَلَا حُبِّ اللہ کے محبت کے اساس پر، کس کو؟ مسکیناً مسکین کو، یتیماً یتیم کو، وَأَسِيرًا اور قیدی کو، اور پیچھے انما نطعمکم لوجه اللہ، ہم کھلاتے آپ کو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے، نتنگ ایلس، ان یو وجہ اللہ، یہاں پہ ملا اللہ نہ چاہتا تھا، انما نطعمکم لوجه اللہ، ہم کھلاتے آپ کو اللہ کی رضا مندی کے لیے، لا نرید منکم جزاء، ہم نہیں چاہتے آپ سے کوئی ریوارڈ، ولا شکورا، اور نہ کوئی تھینکس پینگ یا کوئی گریٹفلنس کہ جب آپ میں آ جائیں تو آپ فوراً اٹھ کے سلیوٹ کریں کیونکہ میں آپ کو زکات دیا کرتا ہوں یا میں آپ کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہوں، نمانو تو نکم لوج ہلا، آپ ذرا چلے جائیں سورہ اللیل پر، تیسویں پارے، سورۃ اللیل، اس میں پورا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا، واللیل اذا یغشا، مجھے قسم رات کی، اذا یغشا جب وہ چھا جائے، غشی اخشا اصل کا معنی ہے چھپانا، غشی اخشا کا اصل معنی کیا ہے؟ چھپانا، لیکن ایسا چھپانا جس پر تاریکی پھیلی ہوئی ہو، تو اس کا معنی ہے وہ قریش صاحب والی بات ہے کہ اللہ کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی ہے، واللیل اذا یغشا، مجھے قسم رات کی، جب وہ اپنی تاریکی میں چھپائے ساری دنیا کو، والنہار اذا تجلا، اور مجھے قسم دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور مجھے قسم ہے کریشن میل اور فیمیل کی، ان سعیکم لشتا، تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ دنیا یہ کمبینیشن آف اپوزٹ سے، کمبینیشن آف اپوزٹ سے، اس طرح آپ لوگوں کے اعمال بھی ڈفرینٹ ہوں گے، اپوزٹ ہوں گے، کوئی نیک کوئی برا، کوئی مومن کوئی موحد، تو فرمایا کہ ان سعیکم لشتا، تحقیق آپ لوگوں کی جد جہد بھی لشتا، مختلف مقاصد کے لیے ہوا کرتے ہیں، ان سعیکم لشتا، آپ لوگوں کی جد جہد بھی مختلف مقاصد کے لیے ہوا کرتے ہیں، اب اس وقت آپ لوگ بھی گاڑی میں سوار ہو کر مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ اور لوگ وہ بھی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور اسی 118 پر دوڑتے ہیں، کہاں جاتے ہیں پتہ ہی نہیں، ان سعیکم لشتا، جد جہد انسانوں کی مختلف، بقدر ہمت حوصلہ، ان سعیکم، تحقیق آپ لوگوں کی کوشش اور جدوجہد، لشتا، وہ مختلف ہے مقاصد کے اعتبار سے، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لگاتے ڈھیر سارے لوگ ہیں لیکن مقاصد کیا ہوتے ہیں، فاما من اعطا، بس وہ اعطا جو دیا کرے، اور کیا کچھ دیا کرے، اللہ کریم نے کوئی اسپیسیفک مینشن نہیں کیا، یہ بس دیا کرے، دیا کرے اور دیا کرے، فاما من اعطا، بس وہ جو دیا کرے، واتقا، اور ڈرے اللہ تعالی سے، وصدق بالحسنا، اور وہ وصدق، عقیدہ رکھ، تصدیق کرے، مین عقیدہ رکھ، وصدق، اور وہ تصدیق کرے، بالحسنا، اپنے کیے کے بہترین جزا کا، حسنا کا مین اپنے کیے کے، کیونکہ آدمی جب دیتا ہے اللہ کے لیے تو اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے ریوارڈ ملے گا، آدمی کا عقیدہ نہ بنے، خاک ہو ایک ڈالر بھی جیب سے نہ نکالے، صحیح، وصدق بالحسنا، اور وہ جو عقیدہ رکھے بالحسنا، بہترین جزا کا، فسنیسرہ للیسرا، تو ہم اسے آسان بنا دیں گے یہ آسان کام، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ دینا بہت آسان کام ہے اور ہم اس کو اس کے لیے مزید آسان بنا دیں گے، کہ اس کو دینے پر بس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے نکالتا رہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ جو بخل کرے، وَاسْتَغْنَى، استغنا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا معنی ہوتا ہے ایکسپلائٹیشن، اس کا معنی ہوتا ہے ایکسپلائٹیشن، جو ڈھونڈتا رہے غنا اور غنا اور غنا اور غنا کہ مزید اور مزید اور مٹو کے ملیٹ کے ملیٹ کے ملیٹ، جمع کرے جمع کرے جمع کرے جمع کرے، ایک، اور دوسرا یہ بخل کے ساتھ لازم ہے، جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ لگا رہتا ہے یا کچھ جمع کرے، اور دوسرا معنی کہ وہ استغنا، وہ سیلف سفیشنسی کا کنسپٹ اختیار کر جاتا ہے، صحیح، جب پیسے جمع کرتا ہے وہ کہتے ہیں ناؤ آئی ایم سیلف سفیشنٹ، اب میں خود کفیل ہو گیا ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کمیونٹی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، مسجد کو دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اسکول مدرسے کو دینے کی بھی کوئی ضرورت ہے, نہیں سوشل ویلفیئر کے لیے بھی دینے کی ضرورت ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, ویسے اللہ کریم کو فلسفی بڑی ٹھیک ٹھاک آتی ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور وہ جو جھٹلائے بِالْحُسْنَى بہترین ریوارڈ کو, وہ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ نہیں بنتا کہ ریوارڈ ملے گا. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بخل بڑا مشکل کام ہے, یہ بخل بڑا مشکل کام ہے, یہ ایکسپلائٹیشن اور استحصال بڑا مشکل کام ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کے لیے اس مشکل کو آسان بنا دیتا ہوں. وہ بخیل سے بخیل تر ہوتا جاتا ہے, وہ بخیل سے بخیل. یہ جو ہمارے پاکستان کے جتنے سارے ہیں جاگیردار اور سرمایہ دار, جاگیردار اور سرمایہ دار, وہ کتنے ایکسپلائٹیٹو ٹائپ کے پیپل ہیں. حالانکہ بڑا مشکل کام ہے, کتنا خبا گند رچایا انہوں نے. فَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى, اور کوئی دفع نہیں کر سکے گا اسے اس کا مال. اِذَا تَرَدَّى, تَرَدَّى کا معنی جب وہ ڈیسینٹ کرنے پر آ جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں جب وہ گرنے پر آ جائے تو اس کا مال اسے کوئی سہارا نہیں دے سکے گا. کیونکہ ہمارے ہاں پشتے میں ضرب المثل ہے جو سور دے پرے وہ تو لے سور خالی سے سور دے پرے وہ. ہمارے ہاں پشتے میں ضرب المثل ہے, شاید اردو میں دیا ہوگا مجھے یاد نہیں, جو سور دے پرے وہ تو نیم کے ہر سوار کو ایک میں ایک دن گرنا ہے, ایک میں ایک دن اسے اترنا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو ڈیسینٹ پر آئے گا تو اس کا مال اس کا کتنی بگاڑے گا, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى, اور تردہ کا دوسرا معنی ہلاک. ایک معنی تردہ کا ہے ہاں نیچے گرنا, اور دوسرا معنی ہلاک. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ, اور کوئی ڈیفنس نہیں کر سکے گا اس سے اس کا مال. إِذَا تَرَدَّى, جب وہ مر جائے گا. إِنَّ غَنَيْنَا لَلْهُدَى, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری تو گائیڈنس تھی, وہ ہم نے بتا دیا, ہم نے بتا دیا. لیکن تہی دستان قسمت را جسم بز رہبر کامل ہے. فارسی کے اشعار نے کہہ دیا کہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی وہ محمد کے ہوتے ہوئے بھی ہدایت نہیں ڈھونڈ پاتے صلی اللہ علیہ وسلم. بلال تو حبشہ سے آ گیا, سیدنا بن گیا. صہیب روم سے آیا, ہمارے سردار بن گئے. عمار حبشہ سے آ گئے, کالے کلوٹے سردار بن گئے. ابو جہل چیف آف مکہ بڑا غرق ہو گیا. تلک ہاں تو وہ سادی نے بڑی عجیب بات کہی کہ حسن ز بصرہ بلال اصحاب صہیب ازروم. حسن ز بصرہ, حسن بصری کہاں کہتے ہیں بصرہ کے. حسن ز بصرہ بلال اصحاب صہیب ازروم ز خاک مکہ ابو جہل ایچ بلحجبیست, کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق تہی دست بدقسمت آدمی تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے گائیڈ کر دیا آپ لوگوں کو, اب آپ یہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں, دیٹ سب ٹو یو. آپ بخل کرتے ہیں یا سخا کرتے ہیں, جود و فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى, تحقیق ہمارے ذمہ داری تھی گائیڈ کرنا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور ہمارے کنٹرول میں آخرت بھی اور دنیا بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, میں نے ڈرایا آپ کو نارن ایسے آگ سے. تَلَظَّى جو جلتا رہتا ہے, وہ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتا. دنیا کی آگ تو کبھی بجھ جاتی ہے, اسی کا لا یصلہ, داخل نہیں ہوگا اس آگ کے اندر. الا الاشقا, مگر وہ بدبخت. الذی, وہ بدبخت. کذبا, جس نے جھٹلایا اللہ کے میسج کو. وتولا, اور منہ پھیر لیا محمد کے پیغام سے. وسیجنب الاتقا, وسیجنب یہ پیسے ہوا اسے کیا ہے, یجنب یہ پیسے ہوا اسے. وسیجنب, اور محفوظ کیا جائے گا. اور الذي يؤتي ماله وہ متقی اتقا, متقی بھی نہیں کہا, اتقا سپرلیٹیو ڈگری ہے عربی گرامر میں. اتقا کیا ہے, ہم اسے عربی گرامر میں اس تفضیل کہتے ہیں, انگریزی گرامر میں اسے کیا کہتے ہیں, سپرلیٹیو ڈگری. پازیٹیو کمپیریٹیو اور تھرڈ سپرلیٹیو کہتے ہیں, سپرلیٹیو سپرلیٹیو یہ خواہ خواہ منہ کر. وَسَيُجَنَّبُ الْعَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ, وہ جو دیتا ہے مال وہ اپنا مال. تزکا, اس لیے کہ سینٹیفائی کرے اپنے روح کو. تزکی کا معنی تو سینٹیفائی, رسول اینڈ اسپرٹ. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ اور نہیں ہوتا ہے اسی کے ذمے من وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ اور نہیں ہوتے اسی کے ذمے کسی کا بھی ملنا بطن کوئی احسان تجزا جس کا بدلہ دیا, یعنی وہ جس کو دے رہا ہے کوئی احسان کا بدلہ نہیں کر رہا, اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْعَالَى مگر وہ ڈھونڈتا ہے رضا مندی اپنے پروردگار کا جو بہت بڑا ہے وجہ, اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْعَالَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور جلدی وہ آدمی خوش ہو جائے گا اللہ کے عطیہ سے, اللہ کے عطیہ سے تو وجہ کہ دینا ہوگا اب اسے کا اللہ کہ اللہ خوش ہو جائے واپس اپنے سبق پہ, ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں رضا مندی اللہ تعالیٰ کے, واولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں, وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس اور وہ جو آپ دیتے ہیں من ربا کوئی رباوی معاملہ سے سودی معاملہ سے جو آپ دیتے ہیں قرض سودی معاملے سے, لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ تَاكِ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ تَاكِ بطور ربا اور بطور سود لے لے لوگوں کے مال سے زیادہ حصہ, فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وہ برکت نہیں پاتا اللہ کے نزدیک, زیادہ نہیں ہوتا مین برکت نہیں پاتا, ربا یربو کا اصل معنی زیادہ کیا, فلا یربو وہ زیادہ نہیں ہوتا برکت کے اعتبار سے عند اللہ اللہ کے نزدیک, وما آتے تم من زکات تریدون وجہ اللہ اور وہ جو آپ دیتے کوئی زکات اور صدقہ, تریدون وجہ اللہ کہ چاہتے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی, فاولائک تو یہ لوگ ہم المدعفون ان کو برکتیں دے دی چند بنایا جائے گا اس کے مال کو مینی فولڈ بنایا جائے گا مین برکتیں دے دی جائے گی ریوارڈ دیا جائے گا, اللہ الذی خلقکم دلیل التوحید کیا دلیل التوحید, اللہ الذی خلقکم اللہ تعالیٰ وہ ذات خلقکم جس نے پیدا کیا ہے آپ کو, ثم رزقکم اور پھر رزق دیتا ہے آپ کو, ثم یمیتکم اور پھر مروائے گا آپ کو, ثم یحییکم اور پھر زندہ کرے گا آپ کو, تو چار چیزوں دیکھیے, پیدا کرنا, عدم سے وجود میں لانا, پھر مینٹین کرنا, پھر مروانا, پھر دوسری بار لائف دینا, چار چیزیں. اب اللہ کریم پر چیلنج کرتا ہے آپ کے خداوں میں کوئی ایک ایسا جو ہے کام کر سکتا ہے, حل من شرکائکم آیا ہے آپ کے شریکوں میں سے من یفعل من زادکم من شے جو کر سکتا ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک کام بھی, یہ نہیں کہ چاروں کوئی ایک, یہ چاروں کی ذکر نہیں کر, من شے ان کیا من شے ان این جیسے کہتے تنوین اور تنوین نکرہ کی علامت ہے کامن ناؤن کی, کس کی کامن ناؤن کی, اور جب کامن ناؤن وہ نفی کے سیاق میں آ جاتا ہے ان دی کانٹیکسٹ آف نیگیشن, ان دی کانٹیکسٹ آف نیگیشن تو عموم کی نفی کر جاتا ہے کوئی کام بھی نہیں کر سکتا ایون اے لٹل بٹ فرام دیز فور, سبحانہ وتعالی عما یشرکون, سبحانہ وتعالی عما یشرکون, یہ قرآن کریم جو جس انداز سے اللہ کریم لفظ بولتا ہے جس انداز سے گرامیٹیکلی یوز کرتا ہے وہ کیا اللہ کریم ہی واز ناٹ پڑھ رہے ہیں دیکھتا ہے تو گرامر گرامر کیم لیٹر ہے صحیح, لیکن جس انداز سے وہ یا سبحان اللہ, اور پھر علماء نے بھی کمال کر دیا ہے, پھر علماء نے بھی کمال کر دیا کہ یہاں ایسے انداز سے کیا ذکر کر دیا, وہ امام اسماعی رحمہ اللہ نحو اور بلاغت کے بہت بڑے امام ہیں, تو وہ ایک بار بیان کر رہا تھا تو اس نے اپنے بیان میں کہہ دیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, چور آدمی اور چور عورت اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یہ ان کے کیے کی سزا ہے, اور پیچھے اللہ کریم وہاں فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم کہ اللہ کریم بڑی قوت والا ہے اور ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے صحیح, لیکن امام اسماعیل کو غلطی ہو گئی اس نے پیچھے کہہ دیا واللہ غفور رحیم اللہ کریم بخشنے والا اور مہربان, تو ایک بدو بیٹھا تھا تو اس نے اس سے پوچھا یہ کس کا کلام ہے, اس نے کہا خدا کا, اس نے کہا ہو نہیں سکتا, کہا ہو نہیں سکتا آپ پڑھیں کیسے, تو اس نے پھر کہہ دیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, لیکن اس بار وہ صحیح تلاوت کر گئے کہ پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں سلپ ٹنگ ہو گیا تھا, ٹنگ سلپ ہو گیا تھا, تو اس نے کہا واللہ عزیز حکیم, بدو نے کہہ دیا ابھی یہ خدا کا کلام ہے, تو امام اسماعی نے کہا کہ آپ کو قرآن کے حافظ آنے میں, اس نے کہا میں نے قرآن پڑھی بھی نہیں, لیکن میں نے کہا کہ ایک جانب ہاتھ کرتا ہے اور پیچھے کہہ دیتا ہے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں. یہ عجیب بخشش ہے, ہاتھ کٹوا دیا اور بخشنے والا مہربان. ابھی بات بن گئی کہ اللہ عزیز و اللہ قوت والا ہے اور ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے کہ کیوں ہاتھ کٹواتا ہے. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. یہ نشان, یہ غیر حاضری جو ہے نا, یہ عجیب چیز ہے. یہ جب یہ چیز لگ جاتی ہے نا تو چھٹتی نہیں ہے منہ سے, یہ کافر لگی ہوگی. پھر آدمی دیر سے آتا رہتا ہے, ہم جاننے بھی ایک ہفتہ غیر حاضری کی تو بھی ہمیشہ دیر سے آتا رہتا ہے. اور یہی مسئلہ وہاں کر لیں, لیکن اترتے تو آپ بہت جلد ہیں. حل من شور آسان ہوتا ہے. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. حل من شرکائکم, آیا ہے آپ کے شرکا میں سے وہ, یفعل من ذلکم, جو کر سکتا ہے اسی میں سے, من شیء, کوئی تھوڑا سا کام بھی. سبحانہ سبحانہ و تعالی سبحانہ سبحانہ. میں نے کہہ دیا تھا, کہتے کلمۃ التحجب. کیا کہتے ہیں کلمۃ التحجب؟ اللہ کریم فرماتے جسٹ امیزنگ, واٹ ٹائپ آف شرکا دیز پیپل آر. یہ کیسے شرکا ہیں جو ان چاروں میں, جو خدا کے کام ہیں انہی میں ایک کام نہیں کر سکتا اور پھر شرکا خدا کے. تو یہ کہتے ہیں امیزنگ, اور پیچھے کہہ دیا و تعالی, اللہ تعالی بہت بلند ہے, ہم یشرکون, ان ساری چیزوں سے جو یہ لوگ شریک بناتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنے سارے انقلابات آتے ہیں تو ایک گریٹ ایکسٹینٹ انسانوں کے اعمال کا ریفلیکشن ہوا کرتا ہے, ان کے عقائد کا ریفلیکشن ہوا کرتا ہے. یہ انعکاس ہوتا ہے کس چیز کا؟ ان کے اعمال کا. ظہر الفساد فی البر والبحر, ظاہر ہوتا رہتا ہے فساد فی البر, خشکی میں, والبحر اور روشن میں, بما کسبت ایدی الناس, اس عمل کی وجہ سے جو لوگ کر چکے ہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ انہیں نتیجہ چکائے, بعض الذی, بعض اس چیز کا, عملوا, جو وہ عمل کر چکے ہیں, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوگ لوٹ کے آ جائے, ان کی اصلاح ہو جائے, ان کو تپڑ لگ جائے, شاید ان کی اصلاح ہو جائے. آپ ذرا جائیں سورہ الانعام پر تاکہ یہ کنسپٹ وہاں ذرا زیادہ کلیئر ہے. سب نکالتا ہوں. ہاں اچھا, اچھا, 42 آیت نمبر 42. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور تحقیق ہم نے بھجوا دیے تھے, لا اممن, امتوں کو, من قبل کا, آپ سے پہلے. کیا بھجوا دیے تھے؟ رسول. کیا بھجوا دیے تھے؟ رسول. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور ہم نے بھجوا دیے تھے رسول, إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے امتوں کو, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, ہم نے پکڑا ان کو, ہم نے اس قوم کو پکڑا, جب انہوں نے مخالفت کی تو ہم نے ان کو پکڑا. فَأَخَذْنَاهُمْ, ہم نے پکڑا اس قوم کو, بِالْبَأْسَاءِ, مالی تکالیف کے ساتھ, وَالضَّرَّاءِ, اور بدنی تکالیف کے ساتھ. کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, تاکہ ان کی چیخ نکل جائے اللہ کے سامنے اور اللہ رحم کرے ان پر. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت چیختے تو اللہ کو آواز نہ دیتے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. یہ قارون کے متعلق حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زمین اسے دمسا رہا تھا تو ایسا نہیں کہ ایک مش دمسا دیا. امام علی محمد نے حدیث نقل کی, ایسا نہیں کہ قارون کو اپنے بلڈنگز اور سب کے سمیت ایک مش دمسا دیا, نہیں, دیرے دیرے اینکل تک آ گیا. اللہ کی بھی عجیب شان ہے, شاید اس کو احساس ہو جائے, احساس ہو جائے, ویس نہ کرے, پھر گھٹنوں تک, اور پھر جب, اور ہر قدم پر وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا کہ موسیٰ بچائے, موسیٰ بچائے. موسیٰ علیہ السلام بھی تو بڑے جذباتی آدمی تھے, وہ بھی تو بڑے وسیلے میں ظاہر کہتے ہیں, صحیح، کہا بیڑا آپ کا غرق ہونا چاہیے، صحیح. اب جب وہ ڈوب گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا کہ 15-20 بار آپ سے کہہ دیا بچائیں، اور آپ بچانے والے کون تھے؟ اگر ایک بار بھی مجھ سے کہہ دیتا میں پھر بھی بچا دیتا، کیونکہ میں سب کچھ اس لیے کرتا ہوں کہ آدمی چیخ نکالے اللہ کے سامنے کہ خداوندہ معاف کر دے، خداوندہ معاف کر. لیکن اس بدبخت کو یاد ہی نہیں آیا. امیر شریعت نے فرمایا صحیح تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کنان جب ڈوب رہا تھا تو ہوتا اور پھر اور کہ یا بتا اے اسمی ابا جان بچائیے، ابا جان بچائیے، ابا جان بچائیے، صحیح. امیر شریعت نے فرمایا بدبخت کو یہ نہیں سوچا کہ خدایا بچائیے، بچاتے تھے. لولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، بس کیوں نہ جب ان کے پاس ہمارے عذاب آ گئے تو انہوں نے اللہ کے سامنے تضرع کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ولیکن قصد قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے تھے. وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، اور خوبصورت بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال. فلما نسو، جب وہ بلا بیٹھے، نسو کا معنی بلا بیٹھے. فلما نسو، جب وہ بلا بیٹھے، ما ذکرو بے، اللہ کے سارے ریمائنڈرز، اللہ کریم فرماتے ہیں تپڑ میں لگاتا رہتا ہوں ریمائنڈر دیتا ہوں، یہ کہہ رہتا ہوں ریمائنڈر دیتا ہوں، جس طرح وہ لاہور میں سٹیشن سے جو ٹانگے چلتے ہیں نا، ٹانگے تو وہ کوچوان جو تراٹ لگا دیتا ہے، وہ تو اس کے رزق کا سبب ہوتا ہے، اس کو بس پر کوئی غصہ نہیں کرتا، بس کو ریمائنڈر دے رہا کہ جلدی پہنچنا ہے، تاکہ دوسرا پیرا لگاؤ، پھر تیسرا پیرا لگاؤ، ابھی پھر ٹرین آ رہی ہے، صحیح. فلما نسو ما ذکرو بے، جب وہ بلا بیٹھے وہ سارے ریمائنڈر اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ کریم اسے کہتے ہیں استدراج. کیا کہتے ہیں؟ استدراج، گریجولی اینڈ سلولی پکڑنا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ایسے لوگوں پر سارے نعمتوں کے دروازے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تاکہ وہ بے لگام ہو گئے اللہ کی نعمتوں کے سہارے. اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے پکڑ لیا سڈنلی، اینڈ دیٹ واز ایٹ ونس ان دا اینڈ. اللہ سبحانہ و تعالی ڈز اٹ سڈنلی ایٹ ونس، پھر پکڑ لیتا ہے، پھر وہاں چیخ نہیں سنتا. اخذناہم بغتتا فاذا هم مبلسون، وہ ہر خیر سے نا امید تھے، وہ مولا چلا گیا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، یعنی ان کا پیچھے والا حصہ کاٹ دیا گیا، یہ ہے محاورہ، یعنی بے خوبن سے نکال دیا گیا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، ظالموں کو بے خوبن سے نکال دیا گیا، ظالموں کو بے خوب. تو شیخ مرحوم نے ویسے بطور لطیفہ کہہ دیا کہ آدمی جو کام شروع کر دے، کیا شروع کر دے، کیا کام، گھر میں پینٹ شروع کر دے، صحیح، اور وہ ختم ہو جاتا کہ الحمدللہ کیا مصیبت تھی، جان چھوٹ گئی، میں ہماری یہ 8-10 دن بڑی مصیبت میں گزرے، اور سامان، اور میرے خیال میں اتنا سامان ٹوٹ گیا کہ بس ٹوٹ گیا، صحیح، یہ پلیٹیں ٹوٹ رہی ہیں، وہ آپ کا وہ میس ٹوٹ گیا. تو یہ آدمی فارغ ہو جاتا ہے مصیبت والے کام، تکلیف والے کام، کہتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کریم بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے چھٹکارا مل گیا، بڑا غرق ہو گیا، صحیح. تو واپس وار الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہوتا ہے فساد، ڈسٹربینس اور ڈس آرڈر، بلبار خشکی میں، ولبار اوشن میں، کبھی لانینی ہو اور کبھی ٹورنیڈ ہو اور کبھی پتہ نہیں کیا، لانینی اور کبھی کوئی دوسری مصیبت ہو، ہاں سائیکلون. بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعض الذی، تاکہ اللہ چکائے ان کو، بعض الذی مزا، ان بعض اعمال کا جو وہ کر، اگر ساروں کا چکا دیتا تو بڑا فرق ہوتا. اللہ کریم فرماتے بعض اعمال کا، امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک چیپٹر میں کہا ہے انتباع الاعمال و انعکاسہ، کہ انسانی اعمال جو وہ کرتا ہے اپنے آرگن سے، یہ پرنٹ ہوتے ہیں اس کے بدن کے اندر، وہ اس کے متعلقہ عضو میں اور متعلقہ آرگن میں کیا ہوتا ہے، پرنٹ اور وافیر ہوتے ہیں، وہاں یہ پرنٹ موجود ہوتا ہے، جتنے سارے اعمال آپ نے کیے پرنٹ موجود ہے، ہاتھوں نے جتنے حرکات کی ہیں اچھے یا برے یہ موجود ہیں، زبان نے جتنے الفاظ بولے ہیں یہ حرکات موجود ہیں، پاؤں نے جتنے قدم لیے ہیں یہ سارے آپ، اور تبھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اليوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم، ایدیہم آپ کے ہاتھ بولتے رہیں گے، وہ تشہد ارجلہم آپ کے پاؤں بولتے رہیں گے، بما کانوا یکسبون آپ کے اعمال، اٹ مینس کہ وہاں اللہ کریم بس وہ جو کچھ فیڈ کر دیا گیا، کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کی اصطلاح میں، بس تو وہی ڈرائیور لگی ہوئی ہے انتباہ. لیکن کبھی کبھار اللہ کریم ریمائنڈر دینے کے لیے دنیا میں وہ بٹن کو پاتا ہے, بیم پش کر دیتا ہے تو ریکل بیٹ سکرین پہ آ جاتا ہے, تپڑ لگ جاتی ہے تپڑ, اور پورے کا پورا سی ڈی تو وہاں چلائے گا. مائٹ تو واہ یہ ایگزیبیشن لِيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. قُلْ آپ کے دیجئے سیرو فِي الْأَرْضِ, آپ چکر لگائیں زمین کے اندر, فَانْظُرُوا آپ دیکھ لیجئے کہ فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ کے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا, مل قبلو جو ان سے پہلے تھے, کان اکثر مشرکین ان کی میجارٹی مشرکین کی تھی. فاقم وجہ کا للدین القیم, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 30 سے. آیت نمبر 30 دیکھیں, فاقم وجہ کا للدین حنیفا, آپ سیدھا کیجئے اپنا چہرہ حنیف دین کی جانب. فطرت اللہ, یہ اللہ کا نیچرل دین ہے, اللہ نے ساروں کو اسی دین پر پیدا کر دیا. ذالک الدین القیم, یہ سنوارنے والا دین ہے. الدین القیم یہ معاملات سنوارنے والا دین ہے. تو ابھی فاقم وجہکا, آج کے آیت میں فاقم وجہکا للدین القیم, آپ سیدھا کیجئے وجہکا اپنے چہرے کو, للدین القیم سنوارنے والے دین کی جانب. کب؟ من قبل ایاتی یوم, قبل اس کے کہ آ جائے وہ دن لا مرد له من اللہ, کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق اس کی کوئی واپسی کا امکان نہیں. اللہ کریم فرما دے جب وہ دن آ جائے, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مسئلہ ٹھیک کر دیں, صحیح, otherwise that is too late. لا مرد له من اللہ یوم یسودہ, اس کے دو معنی ہوتے ہیں. سودم یس سودہ, جب شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو پیون نہیں لگتا. شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو پیون, ان اے سینس کہ اس کے پیون کو آپ ٹھیک ٹھاک پیون, ایون دو اگر آپ کریزی گلو بھی لگا دیں پھر بھی وہ معلوم ہوگا. یہ گانے تو گانے والوں نے بنا دیے. اب یہ شیشے کا جو فریکچر ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کا, تو یہ سبحون کا معنی ایک تو یہ کہ اللہ کریم مومن اور کافر کو ایسا جدا کرے گا پھر ملنے کا امکان نہیں, پھر ملنے کا امکان نہیں. اور دوسرا یہ سبحون کا معنی مائگریشن, یہ کیا مائگرین کا, کہ یہ میں یہ سبحون اس دن سارے لوگوں کو سر درد ہو جائے گا. نہیں تو مصیبت والی تھا, مصیبت والا دن, کیا مصیبت والا دن, لیکن پہلے والا معنی بڑا تھا. یومئذین یصدعون, اسی دن یصدعون ان کو تقسیم کیا جائے گا. من کفر فعلی کفر, جو کفر کر چکا ہے اسی پہ پڑے گا اس کا کفر, یعنی اس کا وبال. ومن عمل صالحا, اور جو عمل کر چکا ہے صالح, فلانفسهم یمہدون, تو وہ اپنے لیے یمہدون تیاری کرتے رہتے ہیں. مہدا یمہدون, مہادا, اور اسی سے نکلا ہے اردو میں جب کتاب لکھنے سے پہلے لکھا جاتا ہے تمہید, پریفیس. اللہ کریم فرماتے ہیں پریفیس کر رہے ہیں آخرت کے لیے, جو ہمارے صالح کر رہے ہیں یہ ان کا پریفیس ہے, کس کے لیے؟ آخرت کے لیے تیاری ہے. پریفیس کا معنی تیاری. یجزی الذین آمنوا, تاکہ اللہ کریم بدلہ دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, من فضل اپنی مہربانی سے. انہ لا یحب الکافرین, اللہ کریم محبت نہیں کرتا کافروں کے ساتھ. ومن آیات, یہ دلائل توحید, ومن آیات, اور اللہ کے قدرت اور توحید کی نشانیاں, ان یرسل الریاح, کہ اللہ کلیم چلا دیتے ہیں الریاح ہواؤں کو, مبشرات, بارش کی خبر دینے والی, ولیذیقکم, اور اس لیے کہ اللہ کریم آپ کو چکائے, من رحمتی, اپنی رحمت, یعنی بارش, وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ اور چلاتے ہواؤں کے تاکہ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ جاری ہو جائے روانہ ہو جائے الْفُلْكُ بادبانی کشتیاں بِأَمْرِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ آپ تبتغو آپ ڈھونڈ پائیں مِنْ فَضْلِهِ اللہ کی مہربانی تجارت کے ذریعے کیونکہ یہ بادبانی کشتیاں تھی جو عرب استعمال کر رہے تھے وَلَغَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس لیے کہ آپ لوگ شکر کریں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اور تاکہ ہم نے بھجوا دیا تھا آپ سے پہلے رسولوں کو علاقوں میں اپنے قوموں کے پاس فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وہ رسول آ گئے تھے ان کے پاس بِالْبَيِّنَاتِ کلیئر کٹ احکام اور معجزات کے ساتھ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا انتقام لے لیا ہم نے ان لوگوں سے اجرمو جو جرم کر چکے تھے اجرم جو جرم جو کریمنل تھے اللہ کریم فرماتے ہیں کریمنل سے ہم نے ٹھیک ٹھاک انتقام لے لیا انتقام تو جانتے ہیں ریونج فانتقمنا ہم نے انتقام لے لیا من الذین ان لوگوں سے اجرموں جو کرائمز کر چکے تھے وکان حقا علینا وکان اب دیکھیے ایک ہے وائلیشن آف دی رائٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی دیٹس کالڈ سین اینڈ وائلیشن آر کروئلٹی ان ریلیشن ٹو دی مومنین دیٹ از کالڈ وٹ کرائم That is crime. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے احکام کی وائلیشن کرے میں کبھی کچھ نہیں کہتا میں بڑا بردبار میں کچھ نہیں کہتا میں کچھ نہیں کہتا لیکن میرے ماننے والوں اور چاہنے والوں کو کوئی ٹیسٹ پہنچائے میں برداشت نہیں کر سکتا میں نے آپ کو جنرل پرنسپل بنا دیا بتا دیا تھا اور مولانا روم نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ اے چکو میرا خدا رسوان کرد یاد ہے اے چکو میرا خدا رسوان کر دو تا دلے صاحب دلے نایت بدرد کسی قوم کو اللہ نے تبھی تک ذلیل نہیں کیا جب تک انہوں نے اہل دل کو ناراض نہیں کیا اور جب وہ لوگ صاحب دل کون ہوتے ہیں جو اللہ کی دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں اب کوئی آپ کو دین کی طرف بلا اور آپ اس کا دل دکھائے تو what will happen later تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا اس کا حشر تو جب انسان اہل دل کو جو اسے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی جانب آ جائے اور اللہ کی جانب آنا تو درکنار وہ اس کو بکاتے رہتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں نا قابل برداشت نا آپ ذرا سورہ القمر پہ چلے جائیں اس میں ہوگا زم کے بعد قمر ہوگا ستارے کے بعد چاند نمبر 9 کذبت قبلہم قوم نوح جھٹلا دیا تھا اور تکذیب کی تھی ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے فکذبوا عبدنا انہوں نے جھٹلایا میرے بندے نوح علیہ السلام کو وقالوا اور کیا کہہ دیا مجنون کریزی ہے مجنون کریزی ہے وزدجر ازدجار کا معنی ہارش اور ہارڈ ورز استعمال کرنا ابیوز کرنا نوح علیہ السلام کو ابیوز کرتے رہے گالیاں دیتے رہے وزدجر نوح علیہ السلام کو گالیاں دیتے رہے او اگلے انا للہ و انا الیہ راجعون ربت قبلہم قوم نوح جھٹلا دیا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے فکذبوا عبدنا انہوں نے جھٹلایا میرے بندے کو وقالو انہوں نے کہہ دیا مجنون دیوانہ ہے وزدجر اور اسے ستایا گیا برے الفاظ سے فدعا ربو اس نے پکارا اپنے رب کو انی مغلوب کہ میں اب ہار گیا ہوں انی مغلوب میں اب ان بدبختوں کے ہاتھوں ہار گیا ہوں اور جب اہل دل اللہ سے کہہ دے کہ میں اب ہار گیا ہوں نہیں کر سکتا آپ فانتصر آپ ہی میرا انتقام لے لیں انتصار کا معنی انتقام انتصار کا معنی انتقام فانتصر آپ ہی میرا انتقام لے لیں ففتحنا ابواب السماء ہم نے کھول دیے اسپیس کے دروازے بماء ملحمر فلڈی واٹر سے انہمار کا معنی فلڈی واٹر جو ہر ایک سوراخ سے نکلتا رہا ہے صحیح اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہر ایک سوراخ سے اسپیس میں پانی نکلتا رہا وفجرنا الارض عیونا اور نکال دیے ہم نے زمین سے عیونا چشمے ابل پڑے فالتقى الماء اور مل گئے یہ دونوں پانی سپیس والے اور زمین والے غلا امر اس حکم کے اساس پر قد قدر جس کا فیصلہ ہو گیا تھا وہ حملنا اور چڑھایا ہم نے نوح علیہ السلام کو غلا ذات الواح و دسر تا تختوں اور نیلز کے بنے ہوئے کشتی پر، الواح لوح کا جمع ہے تختیں، اور دسر دسار کا جمع ہے نیلز، کیونکہ کشتی بن جاتی ہے کس سے؟ تختوں سے. تجریب آئیوننا، جو کشتی چل رہی تھی بے آئیوننا، ہماری نگرانی میں. ادروائز وہ فلڈی واٹر میں کوئی کشتی چلائے؟ فلڈی واٹر میں، ہاں فلڈی واٹر تو پوری دنیا پر تیری ہوتی ہے، وہ کشتی چلانے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا چٹان کہاں ہے، پہاڑی کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں. اللہ کریم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام چلانے والے تھوڑے تھے، تجریب آئیوننا ہم ہی چلا رہے تھے. تجریب آئیوننا، وہ جاری ہو رہے تھے، روانہ ہو رہے تھے، چل رہے تھے بے آئیوننا، ہماری نگرانی میں. جزاءً، جزاءً یہ بدلہ تھا، لمن اس کا، کانا کفر کا، جس کا انکار کیا گیا تھا. یہ دیکھیے کفر پیسے ہوا اس استعمال کے ایکٹو نہیں، اگر یہ ہوتا کہ جزاء لمن کانا کفر، یہ بدلہ تھا ان کا جو کفر کر چکے تھے، تو پھر اللہ کریم کبھی کافر کو زندہ نہ چھوڑتا، کیونکہ یہ پر پرنسپل بن جاتا. اللہ کریم نے فرمایا جزاء لمن کان کفر، یہ میں بدلہ لے رہا تھا اس شخص کا جس کا انکار کیا گیا تھا، کہ انتقام تھا نوح کا. کس کا انتقام تھا؟ نوح کا. یہ دیکھیں قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں کمال ہوتا ہے. نہیں نہیں، انتصار یہ جب باب افتحال میں رد ہو جاتا ہے، انتقام کے معنی میں آ جاتا ہے. واپس اپنے سبق پہ. انتقمنا من الذین اجرموا، انتقام لے لیا ہم نے ان لوگوں سے جو کرائم کر چکے تھے. وکان حقا، یہ سارا مسئلہ میں نے اس کے لیے چلا کہ وکان حقا علینا، اور لازم تھا ہمارے اوپر نصر المومنین، امداد کرنا مومنوں کا. کہ مومنوں کو بڑا ستایا گیا تھا تو ان کا امداد کرنا میرے اوپر لازم تھا، اور وہ امداد انتقام کی صورت میں تھا. اللہ الذی یرسل الریاح، تو یہ لقد ارسلنا والی روایت جو درمیان میں ہے یہ تخویف ہے. کیا ہے؟ تخویف، ڈرانا. اللہ الذی، پھر دلیل توحید، اللہ تعالی وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو چلاتے ہواؤں کو. فتصیر صحابا، فتصیر اسار یسیر کا معنی الٹانا پلٹانا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ الٹانا پلٹانا. اڑول اڑول راڑول، چاہ اڑ اڑئی وڑی پوچھتے ہیں، اڑول راڑول، الٹانا پلٹانا بادلوں کو، مینس چلاتے ہیں. فتصیر صحابل، وہ چلاتے ہیں صحابل بادلوں کو. بادل جو چلتا رہتا ہے یہ ہوا کی وجہ سے چلتا ہے. فتصیر صحابل فیبسطو فی السماء، اور اللہ کریم یبسطو اسے پھیلا دیتا ہے اس بادلوں کو، فی السماء اسپیس میں، کیف یشا، جس طرح اللہ تعالی چاہے. ویجعلہ کسفن، ویجعلہ، اور اللہ تعالی بنا دیتا ہے اس کو کسفن، ٹکڑے ٹکڑے. اور وہ تقسیم اللہ کو معلوم ہوتے کہ باؤنڈری ہے، جو بادل کا ایک ٹکڑا اس کی باؤنڈری، ہمارے ہمیں کہنا تو سارا کا سارا ایک ہی بادل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم کے ہاں اسی میں باؤنڈری ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا بارش نازل کرنے والی، یہ نہیں نازل کرنے والی. تو بادلیں سارے کیلیفورنیا پر چھا جاتی ہیں، بارش صرف سان فرانسسکو میں ہو جاتی ہے. پر تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فیض حد روح کی سفن، میں اس کے باؤنڈریز بنا دیتا ہوں. ویجعلہ کسفن، کسف کا معنی اصل ہے ٹکڑا. ویجعلہ کسفن، اور بنا دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے اللہ کریم اس کو ٹکڑوں میں. فتر الودقہ، آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج من خلالہ، کہ نکلتا رہتا ہے اس کی درمیان میں سے. فاذا اصاب بہ من یشاء، جب پہنچا دیتا ہے اللہ تعالی اس بارش کو، من یشاء من عبادی، ان لوگوں کو جسے وہ چاہے اپنے بندوں سے. زام یستبشرون، تو وہ ایک دوسرے کو ہیپی نیوز دیا کرتے ہیں، بھائی مبارک ہو بارش ہو گئی، پر والوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے دی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، وَإِن كَانُوا، اگرچہ لوگ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، قبل اس کے یا پہلے اس سے کہ نازل ہو جاتی بارشوں پہ، من قبل، اس ٹائم سے پہلے، لَمُبْلِسِون، وہ بالکل ڈس اپوائنٹڈ ہو چکے تھے کہ تر تو ویران ہو گیا، سارا ہے تر ویران، وہ نا امید ہو چکے تھے. فانظر الى آثار رحمت اللہ، اب دیکھتے رہیے الى آثار رحمت اللہ، آثار کا معنی نتائج، نتائج. الا آثار رحمت اللہ، آثار یعنی لطائف اللہ کی رحمت یعنی بارش کی، کہ فیحی الارض بعد موتیا، کہ کیسے زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد، ان ذالک یہی اللہ تعالیٰ ہے، ان ذالک تاکہ یہی اللہ تعالیٰ جو مردہ زمین کو زندہ کرتا رہتا ہے ہر وقت، ایک بار ایک بار ایک سال میں کئی بار، اللہ کریم فرماتے بدبختوں پھر بھی بات پلے نہیں پڑتی کہ خدا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہی اللہ تعالی محی الموتا مردوں کو بھی زندہ کرنے والا، کیسی پیاری بات کی اللہ کریم، ان ذالک یہی اللہ تعالی لمحی الموتا وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کا، وہ وعلی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، تو اگر زمین کو زندہ کر سکتا ہے اور قدرت رکھتا ہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور قدرت رکھتا ہے، لیکن ہر چیز کا ٹائم ہوا کرتا ہے ہر چیز کا، اور اہل مکہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے باپ کو زندہ کرے، ابھی ہمارے باپ دادا کو زندہ کرے، بھائی دیکھتا ہے تو ٹائم، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا اور اگر ہم بھجوا دیتے ریحًا، ریح ٹورنیڈو، ریح آفت والی ہوا، کیا کہتے ہیں اسے، آندھی، آندھی، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور اگر ہم بھجوا دیتے تیز آندھی، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا اور وہ دیکھ لیتے اپنی فصل کو مُصْفَرًّا، زرد، سوختہ شدہ، سوختہ شدہ مین برنٹ، اس آندھی کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے، برنٹ ہو جاتا ہے، لَرَعَوْ مُصْفَرًا، اسفرار کا معنی ہے زرد ہونا، زرد یہ نہیں کہ بس اعلیٰ فصل ہے وہ مر جاتا ہے، نہیں، پہلے وہ زرد ہو جاتا ہے پھر مردہ ہو جاتا ہے، فَرَعَوْ مُصْفَرًا اور وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو زرد شدہ، لَزَلُّوا مِن بَعْدِ تو ہو جائیں گے یہ لوگ، مِن بَعْدِ اللہ کی رحمت کے بعد، یکفروں کے انکار کریں گے، کفر کرتے رہیں گے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تو باتیں بڑی ریزنیبل کرتا رہتا ہوں، باتیں جو کرتا ہوں، بات جب سمجھاتا ہوں تو بڑی ریزنیبل، لیکن مردے کو آپ ریزنیبل بات کریں اس کے تلے کیا کچھ پڑے گا، اللہ کریم رسول پاک سے فرماتے ہیں کہ آپ ڈسارٹڈ نہ ہو جائے، آپ جو خطاب کر رہے ہیں سارے مردے تھے، بدبخت ابو جہل زندہ توڑا ہے، وہ جو ہے نا اسکرین پر دوڑنے والے فوٹوز وہ زندہ ہوتے ہیں صحیح، اللہ کریم فرماتے ہیں کافر جو ہیں یہ تو اسکرین پر دل دوڑنے والے فوٹوز ہیں، ان میں زندگی کہاں کی ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ اب یہ باتیں زندوں کے پلے پڑے گی، مردوں کے پلے نہیں پڑے گی، وہ عقل کے اندھے ہیں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تحقیق آپ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اور آپ نہیں سنا سکتے بیرے کو، الدُّعَاءَ بلاوا، دعاوا، الدعاء بلاوا، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ جب وہ آپ کی جانب پیٹ کر جاتے ہیں، اب دیکھیے، اب اللہ کریم مجھے دیکھیے، اگر بیرا آپ کے سامنے ہو اور آپ کچھ کہیں تو وہ آپ کے زبان کی حرکت سے معلوم کرے گا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن جب اس کی پیٹھ ہو تو آپ چیختے رہیں، تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ بیرے کو کیسے سنائیں گے جب اس کی پیٹھ بھی آپ کی طرف ہو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ اور آپ نہیں سنا سکتے بیرے کو، الدُّعَاءَ پکار، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ جب وہ منہ پہ جب وہ پیٹ کر جاتے ہیں آپ کی جانب، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ اور نہیں ہے آپ ہدایت کرنے والے، الْعُمْيِ ان عقل کے اندھوں کو، عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ان کی گمراہی سے، ان تُسْمِعُ آپ نہیں سناتے، إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا مگر اس کو جو عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے آیات پر، فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور وہ تسلیم کر جاتے ہیں، اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، پھر دلیل ہے توحید کی، باس بعد الموت کے بعد پھر دلیل توحید کی، یہ دیکھیے کہ کیسا اسلوب ہے، توحید کی دلائل اور درمیان میں دوسری اہم بات داخل کر جاتا ہے، اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات، خلقکم جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کو، من ضعفٍ، فی ضعفٍ، بڑے کمزور بدن کے ساتھ، بڑے کہ آپ نہ اٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، خلقکم من ضعف جس نے پیدا کر دیا تھا آپ کو بڑے کمزوری میں، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ اور پھر دے دیا آپ لوگوں کو کمزوری کے بعد قوت، جوانی آ گئی، کیا گئی، جوانی، ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا اور پھر دے دیا آپ لوگوں کو قوت کے بعد ایک بار پھر کمزوری، تو لالا کہتا ہے کمر میں درد ہے، اور کوئی کہتا ہے گھٹنوں میں درد ہے، اور چودھری صاحب کہتے ہیں پیٹ خراب ہے, اور کوئی کہتا ہے آنکھیں کام نہیں کر رہی, اور فاروق صاحب کہتا ہے دماغ گڑبڑ ہے. یہ سارے کوئی ممباد قوت ضعف ہے, ممباد قوت ضعف ہے. یہ چیزیں یہ عمر کے ساتھ لازم ہے. یہ چیز ایک حکیم کے پاس آ گیا تھا, کون؟ ایک بوڑھا. تو اس نے کہہ دیا کہ یہ دماغ پہ پریشر ہو جاتا ہے, اور کبھی بات سن. اس نے کہا یہ کمزوری ہے. اس نے کہا آنکھیں چنگی آ جاتی ہیں. اس نے کہا کمزوری ہے, عمر کا تقاضا ہے. عمر کا تقاضا. تو اس نے کہا سنائی نہیں دے رہا. اس نے کہا عمر کا تقاضا ہے. اس نے کہا ہاضمہ خراب, عمر کا تقاضا ہے. پنڈیاں درد کرتی, عمر کا تقاضا ہے. بوڑھے کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کس بدبخت نے آپ کو حکیم بنا دیا ہے؟ آپ کو کسی چیز کا پتا ہی نہیں, بس عمر کا تقاضا ہے. اس نے کہا آپ ناراض نہ ہو, یہ بھی عمر کا تقاضا ہے. کیا آپ بات کو نہیں برداشت کر سکتے؟ ثم جعل من بعد قوت ضعفا, اور پھر دے دیتا ہے اللہ کریم, بنا دیتا ہے من بعد قوت مضبوطی اور قوت کے بعد ضعفا کمزوری, وشیبۃ اور بڑھاپا. وشیبہ بڑھاپا. یخلق ما یشاء. اب آپ کہتے ہیں کیوں جوان بنا دیا, کیوں بوڑھا بنا دیا, کیوں قوی بنا دیا, کیوں ضعیف کر دیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے آپ سے اپروول توڑی لینی ہے. یخلق ما یشاء, اللہ کریم پیدا کرتا ہے جس کو وہ چاہے, جس چیز کو وہ چاہے. وہو الحلیم, اور وہی جاننے والا ہے فلسفے کو. القدیر, اور قدرت رکھنے والا ہے. اب سارے عمر بھر جوان رہے, سارے عمر بھر جوان رہتے تو کسی نے جاپ چھوڑنا ہی نہیں تھا, تو پیچھے آنے والوں کے لیے آسامیاں کہاں ہو جاتی؟ تو اللہ نے جاپ چھوڑ رہا کہ ابھی ٹھیک ٹھاک کام کر سکتا ہوں. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے میں جانتا ہوں کہ کیا فلاسفی ہے اس کے اندر. 62 تو ریٹائر. صحیح. پاکستان میں انہوں نے واپس 60 پر لے آئے, واپس 59 کرنے والے ہیں کہ بھائی جاب مل جائے لوگوں کو. وَهُوَ الْعَلِيمُ, اور یہی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. الْقَدِيرُ, اور قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, یہ اخروی تخویف آخرت کا ڈر. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور اسی دن. تَقُومُ السَّاعَةُ, جب وہ گھنٹہ قائم ہو جائے. ساعہ, لغت عربی میں اس کو کہتے گھنٹہ. جب وہ گھنٹہ آ جائے, یعنی وہ ٹائم آ جائے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب وہ ٹائم آ جائے. يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ, تو قسم اٹھاتے رہیں گے یہ مجرم لوگ. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, کہ انہوں نے دنیا میں زندگی نہیں گزاری بلکہ ایک گھنٹہ. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ, اب اللہ کریم فرماتے کسی نے 100 سال گزارے, کسی نے 200 گزارے, کسی نے 500 ہزار بھی گزارے سابقہ زمانوں میں, کسی نے 60-70 گزارے, اور اقرار کر رہے ہیں ایک گھنٹے کی حقائق کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے اسی قسم کے لوگ تھے. کانوا یوفکون, وہاں بھی حقائق جھٹلاتے رہے جب یہ زندہ تھے. کذالک کانوا یوفکون, اور اسی طرح ان کو ہٹایا جا رہا تھا, ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا حق بات سے. وقال الذين اوتوا العلم والايمان, اور کہیں گے وہ لوگ جن کو اللہ کریم نے علم و ایمان سے نوازا ہے. لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث, آپ لوگوں نے تو وقت گزار دیا ہے فی کتاب اللہ, اللہ کے علم میں. الی یوم البعث, اس باز بعد الموت کے وقت تک آپ پہ زندگی گزری, اور پتہ نہیں قبر میں کتنی مدت گزری. آپ کہتے ہیں کہ سارا ایک گھنٹہ گزر گیا. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ, یہ وہ بعث والا دن ہے. وَلَكِنْ لَكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, لیکن آپ لوگ تھے ایسے لا تَعْلَمُونَ کہ آپ کے پلے بات نہیں پڑتی تھی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ, بس اسی دن لا ينفع الذين ظلموا, نفع نہیں پہنچا سکے گا ان لوگوں کو جو شرک کر چکے ہیں. کیا معذرتوں, ان کے ایکسکیوز حیلے بہانے. معذرت کا معنی حیلہ بہانہ. ولا هم يستعتبون, اور نہ واپس جانے کی تمنا ان کی قبول کی جائے گی. يستعتبون, اس کا اصل لفظ ہے عتبا, اور عتبا کا معنی ہے رجوع. اور جو سین اس میں آیا ہے اس کو کہتے استفعال والا سین, جو طلب فائدہ کرتا ہے. وہ جو رجوع کا طلب کرتے رہیں گے, رجوع کا طلب کہ خداوندہ ہمیں واپس بھجوا دے. کیا بھجوا دے؟ ہمیں واپس بھجوا دے, واپس دنیا میں بھجوا دے. ہم بالکل قرآن سنت کو فالو کرتے رہیں گے, دین کو فالو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے نہیں. نظر آپ کو دوسری آیت, سنی سورہ مومن مومنون سورہ مومنون کر لیا اختار میں پا رہے ہیں 23 نمبر سورت نمبر 99 حتی اذا جا حدوم الموت تا کہ آ جائے ان میں سے ایک کے پاس موت قالا وہ کہے گا رب او میرے پروردگار ارجعونی مجھے واپس لوٹا دے ارجعونی مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت لعلی اعمل صالحا شاید کہ میں عمل صالح کر دوں فیما اس لیے مجھے واپس لوٹا دیں تاکہ میں عمل صالح کر دوں فیما اس دیر سارے مال میں ترکت جو میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ملینز آف ڈالر میں چھوڑ چکا ہوں تو آپ ذرا مجھے واپس بھجوا دے دیکھیں میں کیا کرتا ہوں خیر کے کام سارا کو لوٹاؤں گا لعلی اعمل صالحا تاکہ میں صالح عمل کروں فیما اس مال میں ترک تو جو میں نے پیچھے چھوڑ دیا یہ اللہ کا جواب ہے کلا نیور اس نے اتنی لمبی درخواست پیش کر دی اور اللہ کریم نے ایک کلا کہہ دی بس بس نہیں کلا نو الا کلمت هو قائلها بس یہ ایک بات ہے جو وہ کرتے رہیں گے ریکویسٹ ڈینائی اللہ خریف ہمارے ایک ریکویسٹ ہے وہ کرتے رہیں گے ہمارے اوپر اس ریکویسٹ کا کوئی اثر پڑے گا نہیں آپ ذرا جائے سورہ منافقون میں آیت نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تلہکم اموالکم نکال لیں بول بتائیں بھائی 5, 5, 6 یا آمنوا او ایمان والو لا تلہکم غافل نہ بنا دے آپ کو اموالکم آپ کے اموال ولا اولادکم اور نہ آپ کے دو ہی چیزیں ہیں جو آدمی کو غافل کروا دیتی ہے مال اور اولاد لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے ومن یفعل ذلک اور جو کرے گا یہ کام غافل ہوتا رہے گا مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے دین سے فاولئک هم الخاسرون یہی لوگ لوزرز ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور آپ خرچ کریں اس مال سے جو ہم نے دے دیا ہے آپ کو من قبل ان یاتی احدکم الموت قبل اس کے کہ آ جائے ایک کے پاس اس کی موت فیقولا وہ چیختا رہے گا رب اور میرے پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب اگر آپ نے مجھے کوئی تھوڑا سا ٹائم اور دے دیا فاصدقا میں لوٹاؤں گا فاصدقا سارے مال کو اصدقا اصل میں ہے اتصدقا اصل میں کیا ہے اتصدقا یہ قاری صاحب کے فن میں کہتے ہیں کہ قریب المخرج حرف دوسرے میں مدغم ہو جاتا ہے تو تا وہ سواد میں مدغم ہو گیا یہاں پہ اتصدقا تو تا وہ سواد میں مدغم ہو گیا یہ قرات کا قاعدہ ہے فاصدقا فاتصدقا فاصدقا میں صدقے کرتا رہوں گا واکم من الصالحین اور میں بڑا چین رس باندھتا جاؤں گا اب یہ اللہ کا فیصلہ کہ ولن یؤخر اللہ نفسا ہرگز اللہ کریم ڈیلے نہیں کرے گا کسی شخص کو اذا جا جلوا جب اس کا ٹائم آ جائے واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ کریم وہ خبردار ہے جو کچھ آپ کرتے رہے تھے اور نیکسٹ جو کرتے رہیں گے مجھے آپ کا مزاج معلوم ہے اللہ کریم فرماتے ہیں نیکسٹ اگر میں آپ کو بھی جواؤں گی پھر کیا کریں گے وہی صحیح وہی توت والی بات واپس اپنے سبق میں فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اسی دن نفع نہیں پہنچا سکے گا ان لوگوں کو جو ظلم کر چکے معذرت ہو ان کی معذرت ان کی ایکسکیوز ہیلے بہانے وَلَا يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان کی طلب رجوع کی ریکویسٹ قبول کی جائے گی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ یہ شکایت ہے کیا کمپلینٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ لوگ کیوں نہیں مان رہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور قسم ہے تاکید کی بات ہم نے تو بیان کر دیا ہے للناس انسانوں کی سمجھ کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر عبرت والی بات اللہ کریم فرماتے جس سے انسان کا بچہ عبرت لے سکے ہم نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مثل کا معنی عبرت والی بات وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ اور اگر آپ لے آئے ان کے پاس بِآيَةٍ مخصوص معجزہ مخصوص ہے معجزہ ہے جس طرح وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہیں گے وہ لوگ کفرو جو کفر کر چکے ہیں کیا کہیں گے اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ آپ لوگ تو مبطلون حقائق کو جھٹلانے والے ہیں یعنی نیچ نظر بندی کرنے والے ہیں واقع معجزوں کو نظر بندی کا شخصانہ قرار دیں گے واقع معجزوں کو ہاں نظر یعنی آپ جادوگر ہیں آپ شعبد آباز ہیں آپ شعبد آباز ہیں آپ جائیں ذرا سورہ الانعام پر آیت نمبر 112 وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اور اگر ہم نزلنا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ نازل کر دیں ان کے پاس ملائکہ اور فرشتے وَكَلَّمُوا اور وہ ان سے بات کرے فرشتے آ جائیں اور وہ ان سے بات کرے دین کی وَكَلَّمُوا الْمَوْتَى اور دین کی بات کرے ان کے ساتھ ان کے مردے ٹوگیدر اور ہم جمع کر دیں انہی کے سامنے ساری چیزیں جو ایک انسان کے لیے کافی ثبوت ہو سکتی ہیں ما کانو لیومنو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے ما کانو لیومنو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے ایک دوسری جگہ رعد رعد نمبر 31 وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اور اگر یہ قرآن سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اگر اسی قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو بھی چلایا جائے جس طرح حیوان دوڑتے رہتے ہیں اگر آپ یہ قرآن کہہ دیں اور پہاڑ بھی چھل پڑیں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے سارے پہاڑ آپ ایک جانب کر دیں زری زمین چاہیے آج جو پیغمبر ہیں تو ہمیں زری زمین دلوائیں یہ پہاڑیں ہیں سارے وہ چلے جائیں شام کو وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ یا اسی کے ذریعے زمین کٹ جائے قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ زمین کٹ جائے زمین کے کٹنے کا معنی یہ کہ وہ گروتھ شروع کر دے قابل کاشت ہو جائے او کلم بالموتا یا اسی کے ذریعے مرد مردوں سے باتیں کی جائیں اللہ کریم فرماتے ہیں ما کانوا لیؤمنوا جب آپ سورہ انعام سے لائیں گے وہاں کانوا لیؤمنوا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ما کانوا لیؤمنوا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو واپس اپنے سبق پہ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ اور اگر آپ لے آئے ان کے پاس وہ معجزہ جس کا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہیں گے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ نہیں ہے آپ مگر شعبد آباد ہیں آپ ذرا سورہ شعراء پر چلے جائیں سورہ اور شعراء نہیں وہ نہیں سورہ حجر سورہ حجر چودہ معاملہ نمبر 14 وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ اگر ہم کھول دیتے ہیں ان کے لیے بَابًا مِنَ السَّمَاءِ ایک بڑا گیٹ آسمان میں فَظَلُّوا اور وہ شروع ہو جاتے ہیں فِي يَعْرُجُونَ کے اسی میں چڑھتے رہیں ایسا دروازہ ہم کھول کے دیں کہ یہ سارے آل مکہ اسی میں چڑھتے رہیں تو یہ کیا کریں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا تو ان کا رد عمل یہ ہوگا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ہمیں نظر بندی کرائی گئی. آسمان توڑا تھا پتہ نہیں کسی ڈزنی لینڈ میں لے گئے تھے اور کہا کہ آسمان میں چھڑ پڑے سُكِّرَتْ ایڈورٹائز کر دیا. لَقَالُوا تو کہیں گے إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ہمیں ایڈورٹائز کر دیا گیا. اب ایڈورٹائز کرنا دیٹ از پارٹ ٹائم بی اور اسپیسیفک مومنٹ کسی وقت ہمیں اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو پھر یہ کہیں بننا ورقم مشہورون محمد نے ہمیں فارغ اور مشہور بنا دیا ہے فارغ اس نے مشہور بنا دیا ہے کہ اس کے سحر کے اثر سے ہم نکل نہیں سکتے. صحیح تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ایمان لاتے نہیں وہ ایمان لاتے نہیں آپ معجزے کی طلب کیوں کر رہے ہیں واپس اپنے صبر پر. ذالک یتبع اللہ اور اسی طرح یتبع اللہ سٹیمپ لگا دیتا ہے سیل لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون جن کے پلے بات نہیں پڑتی اور وہ ایروگنٹ بن جاتے ہیں وہ ایروگنٹ. تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ہدایت کے تین مراتب ہیں پہلا مرتبہ انابت دوسرا مرتبہ ہدایت اور تیسرا مرتبہ استقامت. پہلا ایک آدمی میں انابت میلان پیدا ہو جاتا ہے ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے حق ڈھونڈنے اور حق پا یعنی اس کو حق کی طلب ہو جاتی ہے حق کی طلب اسے کہتے ہیں انابت. تو اللہ کریم فرماتے ہوئے یہدی الیہ من ینیب میں جس دل میں محسوس کروں کہ کچھ انابت ہے تو پھر میں اسے گائیڈ کر جاتا ہوں لے آتا ہوں اسے کہیں. تو دوسرا مرتبہ ہدایت اور آدمی ہدایت کے ساتھ کمیٹڈ ہو تو اسے استقامت مل جاتی ہے اور استقامت ان اے سینس وہ بلینئر بن جائے اس کی زندگی میں کوئی فرق دین کے حوالے سے نہیں جاتا اس کو فاقے پڑے اس کی زندگی میں دین کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے کہتے ہیں استقامت. اسے کیا کہتے ہیں؟ استقامت. اور اسی طرح دوسرے سائٹ پر پہلا مسئلہ ہوتا ہے جہالت. کیا ہوتا ہے؟ جہالت سے دلالت ابھراتی جہالت کی وجہ سے کیا ابھرتی دلالت گمراہی. اس کے بعد پھر ہوتا ہے ضد اور عناد ایروگنس. پھر تیسرا مرتبہ آ جاتا ہے ختم الجباریہ سٹیمپ. اللہ کریم جاہل کافر پر کبھی سٹیمپ نہیں لگاتا کس پر لگا دیتا ہے؟ ضدی پر لگا دیتا ہے. ذالک یتبع اللہ اسی طرح اللہ تعالی سیل لگا دیتا ہے علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون جن کے پلے بات نہیں پڑتی فصبر استقامت کا مظاہرہ کریں. نبی کریم سے حکم فصبر استقامت کا مظاہرہ کریں. باقی آپ مشکلات فیس کر رہے ہیں مجھے پتا ہے اب بڑے ٹربل میں ہیں. رسول پاک سے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے آپ بڑے ٹربل میں بڑی مصیبت میں ہیں لیکن فصبر استقامت کا مظاہرہ کریں. ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ آپ کے مخالفین کو سزا دینے کا یقینی ہے لیکن اٹ ہیز اسپیسیفک ٹائم. ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ یقینی ہے. اور کون سا وعدہ؟ صرف عذاب کا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روم والے وہ تو فارس پر غالب آ جائیں گے لیکن پھر اسلام ان دونوں پر غالب آ جائے گا. پھر اسلام ان دونوں پر غالب آ جائے گا. تو مشرکین نے کہا یہ دیکھیے کریزی آدمی کو یہ دیوانے کو دیکھو دیوانے کی جڑ ہے پتہ نہیں یہ دن میں بھی جاگتے ہوئے خواب دیکھتے رہتے ہیں جاتے ہوئے بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں. فارس پر روم غالب آ جائے گا اور روم پر تو یہ غالب آ جائے گا اور پھر اسلام پھیلتا جائے گا پھر اسلام پھیلتا جائے گا. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں آپ سنتے رہیں فصبر استقامت کا مظاہرہ کریں. ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لائٹ نہ لے لے آپ کو ہلکا نہ لے آپ کو. یہ لوگ آپ کو بڑا ہلکا لے لیتے ہیں یہ آپ کے ویٹ کو نہیں محسوس کر رہے. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لائٹ نہ لے لے آپ کو ہلکا نہ لے لے آپ کو. الَّذِينَ وہ لوگ لا يوقنون جو یقین نہیں کرتے. ان کو آپ کے ویٹ کا پتہ چل جائے گا جب میں تپڑ مارنا شروع کر دوں. جب میں مارنا شروع کر دوں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی کس سے واسطہ پڑا تھا کس سے پالا پڑا تھا. تو جب شروع کر دیا بدر میں ان کو پتہ لگے کہ بھائی یہ کس سے پالا پڑا تھا. جب بدر میں اللہ نے تپڑ لگوانے شروع کر دیے تو ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ کس سے پالا پڑا تھا. تو خلاصہ سورہ روم کا خلاصہ سورہ روم کا، فارس والے غالب آ گئے تھے رومیوں پر اور مشرکین مکہ نے بغلے بجائی کہ وہاں آسمانی دینوں کے دین کے دعوے داروں کا یہ حشر ہو گیا، یہاں آپ لوگوں کا یہی حشر ہوگا. اللہ کریم نے کہہ دیا غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یہ چند سالوں میں غالب آ جائیں گے، اور پورے 7 سال بعد وہ لوگ غالب آ گئے. وہ لوگ غالب اور فارس ایسا پیچھے ہٹ گیا کہ خسرو کو بھی ہلاک کیا گیا، اس کے 18 بچے تھے ان کو بھی ہلاک کیا گیا، صحیح، اور ان کے بڑے آتش کدے اس کو بھی تخت تاراج اور ویران کر دیا گیا. اور ابن عباس نے اسی دن یہ آیت ایکٹیو کو پیسے اور پیسے کو ایکٹیو میں پڑھ لیا کہ الف لام میم غلبت الروم، روم غالب آ گیا، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور ان کی غالبیت کے بعد وہ پھر مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ابھی فارس کے ہاتھوں نہیں، نبی کریم نے اطلاع دے دی، ابھی مسلمانوں کے ہاتھوں. اور اسی دن مسلمانوں کو پہلی فتح غزوہ بدر میں نصیب ہو چکی تھی. پھر سورہ روم کے اندر موضوعات کہ انسان کی ظاہر بینی کچھ دیکھتی ہے لیکن پردے کے پس منظر میں کوئی اور کچڑی پکتی رہتی ہے. انہوں نے تو یہ دیکھا کہ روم یہی تا کہ چلا گیا، اللہ کریم نے فرمایا پردے کے پیچھے معلومات مجھے تھی، اور اس کے فوراً بعد آخرت کا تذکرہ شروع کر دیا کہ جس طرح آپ کو یہ 7 سال بعد آنے والے حالات کا پتہ نہیں تھا، 7 سال بعد آنے والے حالات کا پتہ نہیں تھا، یہی کیفیت ہے آخرت کی. وہاں پہ آپ نے اللہ کے اطلاع اور انفارمیشن پر ڈیپینڈ کیا، تو لوگوں سے کہہ دے کہ یہاں آخرت والے مسئلے میں بھی اللہ کے انفارمیشن پر اور اسی کے اطلاع پر آپ عقیدہ رکھیے. اور پھر چوتھے رکوع سے توحید پر اللہ کریم نے دلائل اور شرک کا ابطال کر دیا، اور پھر فرمایا کہ کائنات میں جو فسادات برپا ہوتے ہیں وہ آپ کے اعمال کا ریفلیکشن ہوا کرتا ہے، انتباع العمل و انعکاس. تو پھر اللہ کریم نے سابقہ اقوام کا تھوڑا سا ٹچ دے دیا کہ ان کو بھی فنظر کے فکان عاقبت الذین کفروا من قبل، جو آپ سے پہلے کافر ہو گئے تھے ان کا حشر وہ کیا ہو گیا. اور اخیر میں اللہ کریم نے بعض بعد الموت کی تمثیل دے دی کہ دیکھیے مردہ زمین کو میں کیسے زندہ کر دیتا، تو جو اللہ مردہ زمین کو بارش برسا کے زندہ کر دیتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، اور حضور کی وحی اسی طرح زندگی دے دیتی ہے جس طرح بارش زندگی دے دیتی ہے. اس وحی کو اگر آپ فالو کرے تو آپ زندہ ہو جاؤ گے. اور اخیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ یقیناً ان کے ایمان لانے پر بڑے حریص ہیں کہ یہ سارے مسلمان بن جائیں، اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے معجزات کے، لیکن آپ معجزات کا ڈیمانڈ نہ کریں، معجزات ملے بھی یہ مومن نہیں ہوں گے، اور نہیں ہوں گے تو پھر ان کی تباہی آئے گی، پھر ان کی تباہی آئے گی. اور آپ نے جو اطلاع دے دی کہ آپ کو عذاب مل جائے گا یا میں روم پر غالب آ جاؤں گا، یہ ٹھٹے اڑاتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا فستیا ان وعد اللہ حق، اللہ اپنا وعدہ سچا کر کے دکھائے گا، یہ لوگ آپ کو لائٹ نہ لیں. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وزينها بزينة القرآن، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان، لقمان کون تھے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان یہ قوم عاد کے باقیات میں سے تھے. ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حبشی غلام تھے، ابو ہریرہ اور ابن عباس. بعض مفسرین کے نزدیک وہ مصر کے سیاہ فام لوگوں میں سے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ تھے تو وہ قوم سمود میں سے، لیکن وہ اردن کے علاقہ عقبہ میں رہا کرتے تھے اور اس کی زبان بھی عربی تھی. 4 لوگوں کے حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ اولیاء ہیں یا انبیاء ہیں. سکندر ذوالقرنین، لقمان، حضرت خضر اور حضرت عزیر، ان 4 میں 2 رائے ہیں کہ اولیاء تھے یا انبیاء تھے. سکندر ذوالقرنین، حضرت لقمان، حضرت عزیر وکالت الیہود و عزیر ابن اللہ، اور حضرت خضر جسے لوگ خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ کے اندر فیصلہ کر دیا ہے، وذوالقرنین لم یعرف نبیا کذل لقمان فحذر عن جدالی، کہ یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ سکندر ذوالقرنین یہ ولی تھے، حضرت لقمان یہ ولی تھے، اور حضرت خضر اور عزیر دونوں اللہ کے نبی تھے۔ سب سے پہلے اس سورت کا تعلق سورہ روم کے ساتھ، سورہ روم میں یہ بات ذکر کی گئی کہ یوم اذی یفرح المؤمنون بنصر اللہ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالی امداد کرتا رہے گا۔ تو سورہ لقمان میں اللہ کریم اسپیسیفکلی مینشن کر رہا ہے کہ مومن کون لوگ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ کی امداد شامل حال ہوگی وہ مومن کون لوگ ہوں گے۔ یہ اس کا ہے کنیکشن، ایک سورت کا دوسرے کے ساتھ ربط اسے کہتے ہیں تفسیری اصطلاح میں، ربط جوڑ۔ اس کا زمانہ نزول بعین ہی وہی زمانہ ہے جو زمانہ سورہ عنکبوت کا تھا، اور اس کی وجہ آیت نمبر 14 پر چلے جائیں، اسی سورت کا آیت نمبر 14 دیکھ لیا، میں نے آج دن بچائی نہیں تھی۔ وصینا الانسان بوالدیہ، حکم دیا ہے ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ حملت امہ وان الغلا وان حملت ہو اٹھا کے پیراتی رہی، حملت امہ اٹھا کے پیراتی رہی اس کی والدہ اس کو، وان الغلا وان دیر سارے تکالیف کے ساتھ، وان الغلا وان کا لٹل مانا ایک تکلیف اوپر دوسرے تکلیف کے، یہ تو لٹل مانا ٹیکنیکل مانا دیر سارے تکالیف کے ساتھ۔ حملت امہ وان الغلا وان اس کی والدہ اسے پیٹ میں اور پھر گود میں اٹھا کے پیراتی رہی ڈھیر سارے تکالیف کے ساتھ۔ آسان بات ہے، آدمی کو ایک لقمہ زیادہ چلا جائے معدے میں، کبھی اینو استعمال کرتا ہے لکڑ ہضم اور پتھر ہضم، کہ بھائی استعمال کرو کیا اینو، تو کیا پاکستانی ٹیم میں آ جاتا ہے لکڑ ہضم اور پتھر ہضم، اور یہاں کہتے پپٹو بسمال، صحیح کیوں؟ ایک یا دو لقمے زیادہ نہیں ہیں اتنا بڑا بچہ۔ حملت امہ وان الغلا وان اٹھا کے پیراتی رہی اس کی والدہ پیٹ میں اور پھر گود میں ڈھیر سارے تکالیف کے ساتھ۔ وفصالہ اور دودھ دے رہے تھے اسے فی حامین دو سالوں کے اندر، تو ہم نے کیا حکم دیا ہے ان اشکر لی، اللہ کریم کہتا ہے کہ میں نے حکم دیا ہے ان اشکر لی کہ آپ شکر کرو میرا، کہ ماں کی ممتا کی محبت آپ کو دے دی ہے۔ ولی والدین کا اور اپنے والدین کو، کہ دونوں آپ کے لیے ڈھیر سارے تکالیف اٹھاتے رہتے ہیں، والد بھی اور والدہ بھی۔ الی المصیر میرے پاس لوٹ کے آنا ہے آپ نے، تو الی المصیر یہ ہے وارننگ، یہ کیا ہے وارننگ، اف یو ول ڈس اوبے یور پیرنٹس، سو اللہ کریم فرماتے ہیں الی المصیر ہمارے ہاں آنا ہے، یو آر ناٹ گوئنگ اونلی ٹو ڈس اوبے یور پیرنٹس بٹ یو ایٹ دا سیم ٹائم آر ڈس اوبے اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تبھی تو حضور نے فرمایا رضی رب فی رضی الوالد و سخطہ فی سخط الوالد، آدمی اپنے والد کو ناراض کرے خدا ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر آدمی چاہے خدا راضی ہو اپنے والد کو راضی رکھے۔ ذر رب فی رضی الوالد و سخطہ فی سخط الوالد، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں عَلَىٰ اس بات پر أَن تُشْرِكَ بِي کہ میرے ساتھ شریک تیرا ہے، مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ یہ ایسی چیز ہے جس کی کسی کے پاس کوئی اتھارٹی اور سند نہیں، شرک کی کوئی سند ہے نہیں، مشرک کے لیے کوئی سند اور اتھارٹی ہوتی نہیں۔ تو اگر والدین آرگومنٹس کرے آپ کے ساتھ کہ مشرک بنو، فلا تطعهما تو اس سلسلے میں انہیں اوبے نہ کرو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا لیکن اس کے ساتھ رفاقت رکھو اور تعلق رکھو دنیا میں بہترین، معروفا کا معنی بہترین کہ عرف میں ریزنیبل لوگ جس تعلق کو بہترین کہتے ہیں وہ تعلق رکھا کریں. معروف یہ عرف سے ہے. معروف کس چیز سے؟ عرف سے. اور عرف کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسٹم کو. کسٹم اور کسٹم کہاں سے ڈیولپ ہوتے ہیں؟ ریزنیبل اور عقل مند اور پروڈنٹ پرسن سے. صحیح. بے وقوف کیا کسٹم ڈیولپ کریں گے؟ وہ تو کوئی بکواس ڈیولپ کریں گے. صحیح. اب لاس ویگس میں جو اسپیننگ ہے وہ بھی عرف ہے لیکن عقل مندوں کا بے وقوف ہوگا. ذرا زور سے دینی اعتبار سے بے وقوف ہوگا. سارے مجھے کسی نے کہا کہ ایک بار اگر آپ اسپن کریں تو کچھ آ جاتے ہیں. صحیح. تو وہی آ جانا آپ کو پھنسا دیتا ہے. یہ کسی نے مجھے دے دیا. اچھا فالو کرو آپ طریقہ ان لوگوں کا نا بھائی لیا جو میرے جانب رجوع کرتے ہیں. دین کے حوالے سے اپنے والدین کو نہیں فالو کرنا. سبیل من اناب الیہ جو لوگ دین پر لگے ہوئے ہیں وہاں آپ نے ان کو فالو کرنا. ثم الیہ مرجعکم پھر میرے پاس لوٹ کے آنا ہے آپ لوگوں نے. فانبئکم بما کنتم تعملون میں آپ کو انفارم کروں گا کہ آپ لوگ کیا کچھ کر رہے تھے. تو انفارم I'll punish you. جیسا انفارم نہیں کہ آپ یہ کر رہے تھے. نہیں I'll punish you. تو آپ ابھی جائیں سورہ عنکبوت پر تو ربط واضح ہو جائے گا. آیت نمبر 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حکم دیا ہے ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسنًا بہتر سلوک کرنے کا. حسن بہتر سلوک کرنے کا. وَإِن جَاهَدَاكَ اگر وہ آرگومنٹس کرتے ہیں آپ کے ساتھ تُشْرِكَ بِهِ کہ میرے ساتھ شریک تیرا ہے مالِ سَلَكَ بِهِ علمٌ یہ ایسی چیز ہے جس کی کسی کے پاس کوئی سند نہیں. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس سند نہیں. اسے کہتے ہیں قید واقعی. کیا کہتے ہیں؟ قید واقعی. قید واقعی مانا کہ ہے یہ ایسی بات جس پر کسی کے پاس اتارٹی نہیں. شرک پر کیا اتارٹی ہے رہوں کے پاس؟ شرک کی کیا سند ہے؟ نتنگ. ہاں یہی مسئلہ. فَلَا تُطِعُهُمَا تو آپ ان کو فالو نہ کریں. الیہ مرجعکم میرے پاس آپ کو لوٹ کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُکُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ میں آپ کو انفارم کروں گا آپ کے اعمال. سیم مضمون. سب مضمون. تو ایک میز کہ ان کا زمانہ نزول ایک دوسرے کے لگ بھگ تھا. جب نوجوان حضور پاک کے پاس آ رہے تھے اور والدین بوڑھے وہ گمراہی میں پنسے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بچوں کا جینا دوبر کر دیا تھا. نوجوانوں کا جینا دوبر کر دیا اور تبھی تو وہ آ گئے خطبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی. اپنے کیا ماحول بنا رکھا ہے. باپ بیٹے کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا. ماں بیٹے کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا. بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا. دیکھیے بیٹے اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم پیسے دیں. پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ بتائیں کتنی چاہیے آپ کو ہم اتنا دے دیں. اگر آپ کو حکومت کی ضرورت ہم آپ کو حاکم بنا دیں ہم آپ کو حاکم بنا. اگر آپ کو شادی کی ضرورت ہے کسی بڑے خاندان میں آپ ہی بتا دیں کہاں شادی کروائیں. اور اگر آپ کو کوئی سائیکو پرابلم ہے تو وہ بھی بتائیں تاکہ ہم آپ کے ٹریٹمنٹ کا بندوبست کریں. چار تجاویز رکھیں تقسیم کر دیں. ڈیوائڈ کر دیا. صحیح. سو یونٹی از ریکوائرڈ ان اسلام بٹ آن دی بیس آف اسلام ناٹ آن دی کاسٹ آف اسلام. اگر آن دی کاسٹ آف اسلام ہم نے یونٹی ڈیولپ کرنی ہے تو پھر تو عیسائی بننا چاہیے ان کے ساتھ بھی اتحاد ہو جائے گا. یہودی بننا چاہیے ان کے ساتھ. تو یونٹی مسٹ بی بیسڈ آن دی بیس آف اسلام ناٹ آن دی کاسٹ آف اسلام. دین کے بنیاد پر دین کے بدلے نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیچھے جو سورت آ رہی ہے سورہ السجدہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سورہ سجدہ سجدہ کی آیت تک خطبہ کے سامنے تلاوت کر دی. کیا چچا جان آپ نے تو کہہ دی اپنی بات. اس نے کہا ہاں. تو حضور علیہ السلام نے کہہ دیا ابھی غیرت میرے بھی سن لیجیے. تو حضور نے اس کے بعد سورہ لقمان کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورہ سجدہ, تو اس کا شروع کر دیا, اس کا شروع کر دیا, اور عتبہ وہ توجہ سے سنتا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سجدہ پہ پہنچ گئے تو سجدہ کر دیا. عتبہ اٹھ کے چلے گئے وہ وڈیروں کے گروپ کے پاس, جو وڈیرے بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے قریب, ان کے پاس گئے کہ بھائی اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ دو, اس آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, اگر کسی اور نے اس کا کام ختم کر دیا تو ہمارے میں چھٹکارا ہو جائے گا, اور اگر اس کو اس فکر کے اساس پر کوئی حکومت مل گئی تو ہمارا بتیجا ہے, ہمارا کیا بگڑتا ہے, چھوڑو اس کو. عظیم نہ گئے سورہ لقمان, معنی نزول تو دونوں کا ایک ہی تھا, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. موضوع اور مضمون کہ شرک انتہائی نامعقول چیز ہے, انریزنیبل تھنگ, اور توحید کی صداقت پر اللہ کریم تفصیلی بیان دے دیتا ہے, اور پھر کہ اس رسول کی تعلیم کو ذرا سوچو, کائنات کی نشانیاں اسی کی فکر کو ڈیولپ کر رہی ہیں بلکہ اپروو کر رہی ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں لایا. سارے دنیا میں معقول لوگوں نے ہمیشہ ایسی باتیں کی, تو حضرت لقمان کا واقعہ ذکر کر دیا کہ حضرت لقمان دیکھو وہ کوئی پیغمبر تھوڑا تھا, نہیں تھا پیغمبر, معقول آدمی تھا, تو یہی معقول باتیں توحید والی وہ کہہ رہا تھا, باتیں ناگی یہ وہی والی باتیں وہ کہہ رہا تھا. الف لام میم, الف انوار, لام لامعہ, میم مزیلۃ الاعذار, الف انوار, لام لامعہ, میم مزیلۃ الاعذار, انوار لامعہ مزیلۃ الاعذار, لائٹنگ انڈیکیٹرز جو ایکسکیوزز کو ختم کرنے والی, ایسے انڈیکیٹرز ہیں سورہ لقمان کی آیات جو آپ کے ایکسکیوزز کو ختم کر جائے گی. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہی آیات کتاب حکیم کی. تو ایک کہہ دیا کتاب اور دوسرا کہہ دیا حکیم. ہاں سورہ لقمان کے اندر جو مضامین ذکر ہو رہے ہیں یہی مضامین سابقہ کتابوں میں بھی ذکر تھے, یہاں بھی ذکر ہے. اور الحکیم کے دلائل عقلیہ کی برمار ہے, الحکیم دلائل عقلیہ کی برمار ہے. ضابطہ یاد رکھیے, کبھی ابتدا میں آتا ہے الکتاب المبین, تو مسئلہ سابقہ کتابوں میں ذکر ہے, اور المبین دلائل نقلیہ ہوں گے, صورت میں زیادہ تر دلائل نقلیہ ہوں گے. الکتاب الحکیم مسئلے سابقہ کتابوں کے ہیں لیکن دلائل عقلیہ ہوں گے. اور قرآن مبین مسئلہ اس قرآن کا خاص ہے, سابقہ کتابوں میں نہیں ذکر ہوا تھا, وہ نقلی بنیاد پر پیش کر رہا ہے. اور قرآن حکیم قرآن کا اور عقلی بنیادوں پر پیش کر رہا ہے. تو چار چیزیں دو ضرب دو تو پھر واپس جائیں گے. اب بتائیں دلائل بنیادی طور پر. ہاں صلب المباحث جو ہم نے میتھڈالوجی میں کہہ دیا تھا کہ کتنے مباحث ہیں, سات, کتنے مباحث ہیں, سات. ہاں شروع کرے نا, اس سے تو بات نہیں چلے گی. یہ تو آپ نے ایسی بات کی, ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہمارا دور کا رشتے دار بھی ہے, وہ بڑا ایسا یعنی زبردست اپ ٹو ڈیٹ چلتا پھرتا ہے, آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی پی ایچ ڈی کر چکا ہے, اور اس نے الف باتا سا بھی نہیں پڑھا. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ صبح سویرے جہانگیرہ ہمارے پاس ہے, جہانگیرہ وہ چوک ہے, وہاں پہ لوگ گاؤں سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں میرے چکر لگانے, تو وہ اخبار لے لیتا ہے اور بس میں بیٹھ جاتا ہے. تو کوئی اس سے کہہ دیتا ہے کہ اخبار میں کیا نئی تازی, اخبار میں کیا نئی تازی, تو وہ فوراً اخبار پیش کر دیتا ہے کہ خود ہی پڑھو, خود ہی پڑھو, سارا معاملہ گڑبڑ ہے. سلسلۃ التنبیہات, ہاں سلسلۃ التسلیات, اور سلسلۃ ازالۃ الشبہات, کہ سات سلسلے ہیں قرآن کریم کے اندر. قرآن کریم دعویٰ کر دیتا ہے, کوئی پلی لے دیتا ہے, صحیح. تو دوسرا سلسلہ ہوتا ہے دلائل کا, اسی پلی پر دلائل پیش کر دیتا ہے, اسی پلی پر دلائل پیش کر دیتا ہے. پھر کبھی اللہ کریم وارننگ دے دیتا ہے تخویفات, پھر کبھی انفارم کر دیتا ہے, انفارم کر دیتا ہے کہ یہ نہ کرو, اور پھر تسلیات, کبھی کنسول کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ کنسول کر دیتا ہے. اور ازالت الشبہات کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اسی کا تین طریقوں سے رد کر دیتا ہے. تو دعاوی ہم نے کہہ دیا تھا کتنے ہوں گے؟ ہاں چار ہی دعوے ہوں گے. کبھی توحید کی اپنی لیتا ہے اس پر دلائل پیش کر دیتا ہے, کبھی رسالت کی اپنی لیتا ہے اس پر دلائل پیش کر دیتا ہے, ہاں بعض بعد الموت کا لے لیتا ہے, صداقت القرآن کا لے لیتا ہے. نہیں نہیں میں ابھی کہہ رہا ہوں, ابھی تو دعوی میں چل رہے ہیں. تو اسی پر جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں بنیادی طور پر کتنے ہوتے ہیں؟ دو. ہاں عقلی دلائل, نقلی دلائل. عقلی کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں ہاں عقلی ہیں دو. ہاں افاقی, انفسی اور انفسی دین, کہ اپنے بدن کو دیکھیں, اپنی تخلیق کو دیکھیں, اپنے موت و حیات کو دیکھیں, تشکیل کو دیکھیں, آنکھوں کو دیکھیں, کانوں کو دیکھیں, فلاں کو دیکھیں, دماغی صلاحیت کو دیکھیں, انفسی. اور دوسرا آفاقی. آفاقی پھر کتنے ہوتے ہیں؟ تین. ہاں علمی. ہاں ہاں اور سفلی, کہ کبھی اللہ کریم فرماتے ہی دیکھیے آسمان کو دیکھو, بغیر آمد ان ترونہا, پھر اس کے بغیر ہم نے کڑا کر دیا ہے. پھر جوی, کہ اسپیس کو دیکھیں, اس میں ستارے, چاند, سورج, ہوائیں, کلاؤڈز, یہ سب کچھ چلتے رہتے ہیں, تو یہ اللہ کی وجود کی دلیل ہے. اور جوی اور سفلی, کہ زمین کو دیکھیں, جب ہم پانی نازل کر دیتے ہیں یہ زمین آپ کے لیے کیا کچھ اگاتی رہتی ہے. صحیح. اور پھر نقلی. ہاں بیا لینے ضمن قصص الانبیاء, نقلی دلائل یہ ہوتے ہیں کہ اللہ پلی لے لیتا ہے تو پھر انبیاء کے قصے شروع کر دیتا ہے, کہ یہ مسئلہ فرانے انبیاء سے بھی منقول ہے. دوسرا قصص الملائکہ, پلی لے لیتا ہے تو فرشتوں کا کوئی قصہ ذکر کر دیتا ہے کہ دیکھیے فرشتے بھی اس بات کے معترف ہیں. تیسرا قصص الجن, کہ کبھی پلی لیتا ہے تو اللہ کریم جنات کا واقعہ ذکر کر دیتا ہے کہ دیکھیے جنات بھی اس بات کو مان رہے ہیں. تو اسے کہتے ہیں نقلی. تو یہ پوری صاحب آپ نے اس سے موقع سٹ لینے میں کتنی ہے وہ الف لام میم, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہی آیات کتاب کی الحکیم, وہ کتاب جو فل آف وزڈم ہے, فل آف وزڈم ہے. اور حکیم کا دوسرا معنی وہ کتاب جو اپنے دعوے کو دلائل عقلیہ سے ثابت کر دیتا ہے. ہدن و رحمت للمحسنین, یہ ہدایت ہے اور رحمت للمحسنین, احسان کرنے والوں کے لیے. اب احسان کیا چیز ہے؟ تو احسان الی الخلق اور احسان الی الخالق, اس کے دو برانچز ہیں. اب لکھیں احسان الی الخلق, احسان ٹو دا کریشن, اور احسان الی الخالق ٹو کریٹر. احسان ٹو کریشن, ٹو گیو دیم سم تھنگ فرام یور اون پاکٹ, اور ٹو ہیلپ دیم, اور ٹو سپورٹ دیم. ان کے استحقاق کے بغیر آپ انہیں کی کچھ چیز دے دیتے ہیں, سپورٹ دے دیتے ہیں, ہیلپ دے دیتے ہیں, کچھ پیسے دے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں احسان مخلوق کے ساتھ, ٹو گیو دیم سم تھنگ فرام یور اون رائٹس. مخلوق کے ساتھ احسان, اور احسان الی الخالق اللہ کے ساتھ احسان. حدیث جبریل میں آیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اللہ کی بندگی اس انداز سے کرنی کہ آپ کا عقیدہ ہو کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ عقیدہ نہیں بنتا تو کم از کم یہ عقیدہ ہو کہ ہی از واچنگ می, وہ مجھے واچ کر رہا ہے. جہاں بھی آپ ہوں گے اللہ آپ کو واچ کر رہا ہے. یہ عقیدہ بنے, اسے کہتے ہیں خالق کے ساتھ احسان. قرآن کریم میں لفظ محسن یہ مومن موحد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مومن موحد, مومن موحد جو توحید کے عقیدے کو اپنا چکا ہو اور اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو. صرف موحد نہیں, واحد جو مومن بھی ہو. تو واحد مومن اس کو کہتے ہیں جو جس کے اعمال بھی صالح ہوں, جس کے اعمال بھی صالح ہوں, عقیدہ پکا اور عمل سچا, اسے کہتے ہیں محسن. و اللہ کریم پیچھے کہہ دیتا ہے کہ محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں, یقیمون الصلاۃ, جو قائم کرتے ہیں نماز کو. اقامت الصلاۃ, یہ نہیں کہ جو پڑھتے ہیں نماز کو, نہیں, فرمایا جو قائم کرتی ہیں اس نماز کو. تو نماز کے قائم کرنے میں دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں, پڑھنے میں کوئی چیز مد نظر نہیں ہوتی, لیکن قائم کرنے میں دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ نماز باجماعت پڑھی جائے, اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا, نماز باجماعت پڑھی جائے, اور دوسرے یہ کہ اس کے مستحبات کا بھی خیال رکھا جائے. اس کے واجبات اور فرائض کا تو خیال ہی رکھیں گے, لیکن اس کے مستحبات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کون سے اعمال نماز میں مستحب ہیں. اچھے سمجھے گئے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اچھے سمجھے, اس انداز سے نماز پڑھ لیں. نہیں جماعت کا, بس جماعت کا. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو, ویؤتون الزکاۃ. اب سورہ لقمان مکی ہے, سورہ لقمان مکی ہے, سورہ مومنون وہ بھی مکی ہے, اور دونوں میں زکات کا ذکر آیا. آپ سورہ مومنون نکالیں, وہاں اللہ کریم نے محسن کا ذکر نہیں کیا, مومن کا ذکر کیا. افلح المؤمنون, یقینی بات ہے افلح المؤمنون, کامیابی پا چکے مومن. وہاں پہ لفظ کہہ دیا محسن, یہاں پہ کہہ دیا مومن. کون ہے؟ الذین, وہ لوگ, ہم فی صلاتِ خاشعون, جو اپنے نماز میں خاشعون, خشوع کرنے والے ہیں, عاجزی, ہمبلنس. والذین, اور وہ لوگ, ہم عن اللغو معرضون, جو بےہودہ باتوں اور بےہودہ کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں. نہ بےہودہ بات کرتے ہیں, نہ بےہودہ کام کرتے ہیں, نہ بےہودہ بات کرتے ہیں, نہ بکواس کرتے ہیں, اور نہ فضول کام کرتے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, ہم للزکاۃ فاعلون, جو زکات کے کرنے والے ہیں. تو اب اس کے دو معنی ہوں گے, یا تو زکات کا لغوی معنی مراد ہوگا, تو لغوی معنی بھی دو ہیں, لغوی معنی بھی دو ہیں, کیونکہ زکا یزکو زکون, اس کا معنی ہے پاکیزگی. کیا ہے؟ تو والذین ہم للزکات فاعلون, وہ لوگ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں, وہ لوگ جو ان ایوری افیئرز ان یور لائف, وہ کیا کرتے ہیں؟ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. انہیں للزکات فاعلون کا ایک معنی, اور دوسرا معنی یہ کہ صحابہ کرام نے زکات کی فرضیت سے پہلے بھی مال کا ایک خطیر حصہ محتاجوں کو دینا ان کی معمول کی زندگی تھی, ان کی, اور وہاں پہ کوئی شرع شریعت نے مقرر نہیں کی تھی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنرلی انہیں کہہ دیا تھا کہ اپنے غریب بھائیوں اور دوستوں کی ذمہ داری آپ نے پوری کرنی ہے, ان کے حقوق اور ضروریات آپ نے پورے کرنے, تو وہاں پہ کوئی شرع نہیں تھی, بعد میں شرع کی گئی. تو پھر یا تو زکات سے وہی مراد, زکات سے وہ انفاق مراد ہے. کیا مراد ہے؟ انفاق. کیا مراد ہے؟ انفاق. اور آپ ذرا جائیں سورہ بقرہ پر, آپ کو تائید مل جائے گی. ذالک الکتاب, یہ کتاب, لا ریب فی, نہیں کوئی شک اس میں, ہدل للمتقین, ہدایت متقین کے لیے, الذین, متقین وہ لوگ, یؤمنون بالغیب, جو ایمان رکھتے غیب پر, ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں, ومما رزقناهم ينفقون, اور اس مال سے جو ہم نے دیا اس سے انفاق کرتے ہیں. تو وہاں بھی کوئی اسپیسیفکلی شرع کا ذکر نہیں ہے, انفاق ہے, کیونکہ سورہ بقرہ یہ تو ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی, لہذا وہاں پہ ابھی زکات کی فرضیت نہیں ہوئی تھی, زکات کی فرضیت نہیں ہوئی تھی, زکات کی فرضیت دوسرے سال میں آئی. تو آپ جائیں واپس اپنے سبق پہ. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو, ویؤتون الزکاۃ, اور دیتے ہیں زکات کو, تو انفاق. کیا؟ انفاق, خرچ کرنا. وہم بالآخرۃ یوقنون, اور وہ لوگ آخرت پر وہ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَا وَالْحَدِيثِ جو خریدتے رہتے یا اختیار کر جاتے لَا وَالْحَدِيثِ رقص و سرود کی باتیں لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے لَا وَالْحَدِيثِ کا مفہوم بڑا وسیع ہر وہ بات جو دین کے خلاف ہے اس کو لَا وَالْحَدِيثِ کہتے ہیں لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم نہ سمجھی میں وَيَتَّخِذَا حُزُوًا اور بنا دیتے ہو اس ملت کو مسخرہ اس کا جوک کرتے رہتے ہیں اولائک یہی لوگ لہم عذاب مہین ان کے لیے عذاب مہین الاہانت کرنے والی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا اور جب پڑے جاتے اس کے سامنے ہماری آیات واللہ مستکبر تو وہ پیٹ کر لیتا ہے اپنے کو بڑا سمجھتا ہوا جب مولی کی بات ہوتی ہے تو وہ پیٹ کر کے نکل جاتا ہے یہ کیا پھر دقیانوسی سی باتیں شروع ہو گئی دقیانوسی آج کے دور کے تقاضے نہیں ہیں واللہ مستکبر وہ پیٹ بوڑ لیتا ہے مستکبر اپنے کو بڑا سمجھتا ہوا تو اب اگر کسی کا شرعی ایکسکیوز ہے کہ میں نہیں بیٹھ سکتا دیٹ سمتھنگ ایلس لیکن جو آدمی موڈی سے اس حوالے سے بھائی موڈی کو کیا آتا ہے یہ میں کیا سمجھائے گا اس کو خاک آتا ہے یہ ٹیکنالوجی سے واقف نہیں سائنس سے واقف نہیں فلاں چیز سے واقف نہیں فلاں چیز سے واقف نہیں بھائی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو تھوڑا ڈسکس کر رہے ہیں ہم دین بیان کر رہے ہیں اللہ مستقبر وہ پیٹ کر لیتا ہے مستقبر اپنے کو بڑا سمجھتا ہوا استقبار کا معنی اپنے کو بڑا سمجھنا مستقبرا اپنے کو بڑا سمجھتا ہوا کالم یسماہا اور ایسی حرکت کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو کالفی اذنے وطرا گویا کہ اس کے کانوں میں وطرن ثقل ہے کیونکہ وہ اونچا سنتا ہے دین کے حوالے سے وہ ایسا انداز اختیار کر لے جس طرح کہ وہ اونچا سنتا ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو آپ اسے اطلاع دے دے دردناک عذاب کی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اب یہ تھی تخویف یہ کیا تھی تخویف تو یہ ہے بشارت یہ ہے بشارت اللہ کریم جب بشارت دے رہتا ہے تو ضروری بات نہیں کہ تخویف دے دے لیکن جب تخویف دے رہتا ہے تو قرآن کریم نے کبھی ایسی تخویف نہیں دی کہ وہاں پہ بشارت نہیں نَبِّئْ عِبَادِي انی ان الغفور الرحیم میرے بندوں کو اطلاع دے دے کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں لیکن لوگ اس پر تکیہ نہ کر جائیں ونبئہم عن العذاب الالیم ونبئہم ان عذابی هو العذاب الالیم اور انہیں یہ بھی اطلاع دینے کہ میری پکڑ بھی انتہائی سخت ہے الذین آمنوا تاکید وہ لوگ آمنو جو ایمان لا چکے ہیں وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے لہم جنات النعیم انہی کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے وہ اسی بے وعد اللہ حقا یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا وعدہ وَهُوَ الْعَزِيزُ اور یہی اللہ تعالیٰ عزت والا اور غلبے والا ہے الحکیم و حکمت والا ہے خلق السماوات یہ ہے توحید کے دلائل عقلی توحید کے دلائل عقلی خلق السماوات